1. Het NOS-journaal. Oud-tv-presentator en voormalig 50-plus-Kamerlid Leonie Sazias is overleden. Ze begon als omroepster bij Veronica en maakte ook programma's voor andere omroepen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 kreeg ze veel voorkeurstemmen. Sazias was al een tijd ziek, ze is 65 geworden. Bij een ernstig ongeluk op de A9 bij knooppunt Raasdorp zijn 5 mensen gewond geraakt. 2 zijn er naar het ziekenhuis gebracht. Bij dat ongeluk waren 6 auto's betrokken. Oekraïne wil volgens de Britse krant The Times samen met Spanje en Portugal het WK voetbal van 2030 organiseren. Spanje en Portugal hadden zich al kandidaat gesteld. Na een verzoek van president Zelensky wordt Oekraïne nu aan het bid toegevoegd. Het is de bedoeling dat een deel van de groepswedstrijden dan in Oekraïne gespeeld zouden worden. En de Deense koningin heeft excuses aangeboden na commotie over de titels van haar kleinkinderen. De koningin besloot dat 4 van haar kleinkinderen hun prinselijke titel kwijtraken en dat leidde tot boze reacties. Koningin Margrethe zegt nu dat ze heeft onderschat hoe haar besluit zou vallen en dat dat haar spijt. Maar de titelwijziging gaat wel door, want de koningin wil het Deense hof afslanken. Het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog. Er staat een stevige zuidwestenwind bij een maximumtemperatuur van rond de 18 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Veel dagelijkse files lossen intussen op, maar er zijn nog veel problemen in Noord-Holland. Want de A9 is nog altijd dicht van Alkmaar naar Amstelveen nadat er vanmorgen een ongeluk gebeurde bij knooppunt Raasdorp. Rijkswaterstaat verwacht nu dat de weg rond 10 uur wordt vrijgegeven. Maar het zal even duren voordat alle files daar ook in de omgeving weer oplossen. Want op alle alternatieve routes sta je ook helemaal vast. Ook op de A7 staat een lange file van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. Daar is de vertraging 35 minuten. De A10 Zuid is wel weer vrij richting het noorden na een ongeluk. Vertraging is daar nog een kwartier. Wat ook nog opvalt is een flinke file in Friesland op de N31 van Drachten naar Leeuwarden. Bij Leeuwarden-Oost staat een auto met pech en die kost je 35 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Persische katten met een waterhoofd, chronisch benauwde mopshonden en schedeltjes zo klein dat chihuahua's een leven lang last hebben van zeurende koppijn. Dit soort horrorverhalen zijn aan de orde van de dag bij doorgefokte dieren. Terwijl we op Dierendag toch vooral de dieren vieren. Nou, het doorfokken is in Nederland dan ook verboden, maar de handel vanuit het buitenland is dat niet. Nou, de VVD en de Partij voor de Dieren willen daar nu een einde aan maken. En daarom is vandaag de stelling: het importeren van doorgefokte dieren moet verboden worden. Spraakmaker is vandaag Ruslandkenner en journalist Hubert Smeets. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een kat? Ja, poes. Poes, ja. Dat is een duidelijk verschil. Heb jij gecheckt of die doorgefokt is of niet? Nou, ben je ermee bezig geweest? Dat is volgens mij een bastaard. Ja? Ja, met een zwart, met een heel klein wit befje. Dat kan niet doorgefokt zijn. Oké. En wat vind jij ervan dat het importeren van doorgefokte dieren verboden moet worden? Ik vind dat eigenlijk wel goed. Ik vind doorgefokte dieren, ik vind sowieso een deel van het huisdierenrepertoire van de laatste jaren decadent. Dat is geen reden om iets te verbieden, dat geef ik toe. Maar waarom vind je het decadent? Het suggereert dat, dat wij de baas zijn, wij mensen. En dat wij kunnen bepalen hoe onze dieren eruit zien, welke dieren we hebben, of die dieren wel bij ons willen zijn. Ik geef toe dat we weten niet of dieren een eigen wil hebben. Nee, heb jij het aan je poes gevraagd? Nee. Ik heb wel de indruk dat ze, maar dat geldt voor poes, hè. Die hebben een, die zijn de baas over hun baasjes. Ja. Maar nee, volgens mij is dat een goed idee om eens een keer gewoon dingen te verbieden en niet eromheen te draaien en met alle handen medische of veterinaire of weet ik wel wat argumenten te komen. Linksom, rechtsom, ondersteboven. En dan tot de conclusie te komen dat alleen beesten die 1 teen hebben uitgetrokken gekregen worden verboden en met 2 tenen niet of omgekeerd. Moet het gewoon niet willen, punt. Voor het Mediaforum is hier alvast Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Herken jij eigenlijk een doorgefokt huisdier? Ik vrees het niet. Nou ja, je ziet met zo'n platte neus, je ziet natuurlijk wel dieren die er heel raar uitzien. En dieren die meer op accessoires lijken, of als op een soort handtas dan op een dier. Ja. En dat lijkt me niet goed, inderdaad, precies zoals Hubert zegt. Als de mens zijn eigen verlangens over hoe een dier eruit moet zien op die beestjes projecteert, dat is natuurlijk heel ongewenst. Je moet die, als je al dieren hebt, en wij hebben ook een poes, dan moet je zoveel mogelijk de ruimte laten zichzelf te zijn. Ja, maar er is blijkbaar een markt voor. Ja, maar niet overal waar een markt voor is, moet je meegaan, vind ik. Dit is geen gezonde markt. Nee. En is verbieden ook realistisch? Want je kunt het wel verbieden. Alleen de vraag is dan natuurlijk, is het daarmee ook weg? Nou, het is dus volgens mij vrij lastig, want dieren worden gefokt. Daar is niks aan te doen. En fokkers zijn bezig om het ideale genenpakket samen te stellen, volgens mij. Dus er wordt altijd doorgefokt. En de vraag is een beetje, wanneer is doorfokken problematisch? Want ja, je hebt natuurlijk allerlei rashonden die heel zorgvuldig wordt het ras bewaakt. En dan loop je ook het risico dat de inteelt plaatsvindt. Dus het lijkt me niet zo eenvoudig om een duidelijke grens te trekken. We hadden laatst ook de voorzitter van de Vereniging voor Mopshonden in de krant. Ja, en die wenste toch wel te betwijfelen dat zijn soort was doorgefokt. En ja, die wenste ook wel te betwijfelen dat dat beest heel veel pijn leed. Dat is nog best moeilijk in te schatten, denk ik, of ze hoofdpijn hebben. Ja, er zijn wel wat criteria opgesteld door het ministerie. Maar het blijkt dus voor iedereen nog best ingewikkeld om daar 100%. Ik denk het wel. Ja. En welke hondensoort wel en niet. Ik denk dat dat nog met behoorlijk veel harde conflicten gepaard gaat. Want mensen die van een bepaald soort houden, die houden ook echt heel erg van dat soort. Dus die zijn niet, denk ik, niet snel bereid om daar afstand van te doen. We gaan er verder over praten. Aan de hand van de stelling, het importeren van doorgefokte dieren moet verboden worden. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Dit is Dino, een kleine Franse bulldog. Het is een fantastisch klein monstertje. Die voorkant is eigenlijk als een kreukelzone bij een auto. Die is helemaal ingedeukt. Dus die honden krijgen heel slecht adem. Ze kunnen oogontstekingen krijgen, huidontstekingen. Hernia's zien we veel bij dat type honden. Dat die honden kleine schedel hebben waar een hersenen niet in passen, waardoor ze vaak chronische hoofdpijn hebben. Heel snel kwijlt. Geen fatsoenlijk brokjes kan eten, want dan moet ze vreselijk spugen. Het is nu in Nederland verboden om doorgefokte honden te fokken, maar je mag ze wel verkopen en importeren. Dat is heel raar. Daar willen we ook samen met de VVD een einde aan maken. Dan gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Jorzien Diephuis, goedemorgen. Daar ben ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van de stelling? Ja, ik vind de stelling helemaal prima. Ik denk dat het nooit 100% afdoende zal zijn. Ik denk dat als je de regel definieert dat je het houden, dat je het moet uitbreiden tot een trits, of is het een trits? Een importeren, fokken, houden, in voorraad houden. En dan kan je de houdende met die verstanden dat het houden aan een vergunningplicht kan worden verbonden als je die dieren al voor een bepaalde datum hebt. En daarbij denk ik dan aan heel lang geleden toen wij schildpadden hadden, moerasschildpadden. En toen was kennelijk de wet bedreigde uitheemse diersoorten van kracht. En toen kregen wij een bericht of wij wilden vertellen wat voor schildpadden wij hadden. En sinds wanneer, ik herinner me dat nog, dat ze, we hebben daar een beetje om gelachen. En we hebben gezegd, ja, het is een Pseudo vulgaris en dat is Latijn voor gewone schildpad. Maar ik denk dat je niet moet denken dat het 100% gaat lukken. Mm. En de dierenartsen die zullen hun best moeten doen. Ik weet dat kinologen dwars zullen liggen. Je hebt in de Universiteit Utrecht het Centrum voor Dier en Recht. En ja, het is een vorm ook van gezondheid van die dieren. Ik zie al die hijgende buldogjes om mij heen. Ja. Dus ja, maar u zegt dus goed dat het importeren verboden wordt. Maar hoor ik nu u nou ook zeggen, eigenlijk moet er ook gevolgen aan zitten voor mensen die deze huisdieren kopen? Ja, vind ik wel. En dan kan je dat houden aan vergunningplicht koppelen vanaf de datum dat dat dus niet meer mag. Als je de dieren voor die tijd hebt gekregen, dan kan het nog wel natuurlijk. Ja, maar nu las ik een artikel van RTL Nieuws. Dat was van begin 2020. En dat zegt, ondanks een verbod gaat het fokken van mopshonden met korte snuitjes volop door in Nederland. Dus het is verboden, maar het gaat wel gewoon door. Het blijkt dus heel ingewikkeld om dat verbod te handhaven. Ik denk dat het heel ingewikkeld is, want ik heb ook wel uitzendingen op de televisie over gezien. En de kinologen die zeggen dat die hond zo'n korte snuit moet hebben. En ik weet nog dat de dierenartsen toen hebben gezegd, ja, maar die hond 2.1, die zal er zo uit moeten gaan zien, omdat die kop de hersens niet kan bevatten. Mm-hmm. Nou, en dan, ik weet dat die kinologen, die liggen heel erg dwars. Ja. Maar op een goed moment denk ik toch dat mensen denken, ja, laat ik nou maar eens toch maar me daaraan gaan houden. En ik denk dat het niet 100% effectief zal zijn. Nee. Er zit een heleboel uitvoering aan. Maar ik denk dat... Ik zie die honden ook snurken. Ja. En dan loopt mijn hond twee keer zo hard en die snurkt niet. Ja. En hoe gaat het met uw schildpad? Tot slot, gaat daar goed mee? Die is heel erg oud geworden. Het bleek een vrouwtje te zijn. Ze heeft zomaar een onbevrucht ei verschillende keren gelegd. Kijk. Ze is echt enorm oud geworden en aan ouderdom overleden. Ach, maar mooi. We hadden er drie en die twee anderen zijn eerder doodgegaan. Oké. Maar in ieder geval heeft die ene een mooi lang en gelukkig leven gehad, zo te horen. Van. Dank u wel, Josien Diephuis was dat. Cody van Meurs, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de dierenarts en beleidsmedewerker van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Bent u het eens met de stelling dat het importeren van doorgefokte dieren verboden moet worden? Jazeker. Wij staan volledig achter deze moties. Kijk, we stonden ook volledig achter de regelgeving. Dus we zijn blij dat het fokken verboden is geworden. Maar nu willen we de honden eigenlijk nog volledig uit het straatbeeld hebben. En dat is nog niet zo ver. Nee, komt u vaak doorgefokte huisdieren tegen in uw praktijk? Nou, zoals je zegt, ik ben beleidsmedewerker, dus ik zie ze niet in de praktijk. Maar we horen wel van onze leden dat we ze regelmatig tegenkomen, met alle problemen van dien. Ja, kunt u een zo'n situatie schetsen van wat zij zo al tegenkomen? Ziet de hond, vooral de kortsnuiter, dus de honden met een te korte schedel en met oogproblemen, ademhalingsproblemen. De neusplooien die ontstoken zijn. Je hoort met name de ademhaling. Dat is natuurlijk het belangrijkste probleem. Want daar hebben ze heel, heel direct last van. Maar er zijn natuurlijk meer problemen die te maken hebben met die slechte bouw van die kop. Ja, en wat zeggen dan eigenaren? Want ik kan me voorstellen, die houden natuurlijk enorm van hun dier. Die willen ook niet dat dier lijdt. Maar vervolgens hebben ze wel zo'n dier aangeschaft. Je hebt er een beetje twee groepen in. Sommige eigenaren die weten het gewoon echt niet. Dus die hebben de hond gekocht omdat het toch een hele schattige, leuke hond is. Dus die brengen eigenlijk een beetje slecht nieuws. En dat is soms wel een beetje vervelend. Mm-hmm. Omdat zij toch echt met goede bedoelingen een leuke hond hebben gekocht. Yeah. En je hebt de groep, zoals we net een beetje hoorden, van mensen die echt vinden dat er niks aan de hand is met die hond. Het gewoon een goede, leuke, gezonde hond vinden. Ja, maar die komen er wel bij de dierenarts met problemen. Dus dat kun je ook niet echt lang volhouden, denk ik, toch? Als ze helemaal bij u aankloppen. Je zou het zeggen, maar toch blijven sommige eigenaren het echt wel volhouden. Eigenlijk willen we dat geen van deze twee eigenaren dat deze honden nog gaan fokken, kopen en dat de honden nog überhaupt in het straatbeeld zijn. Ja, is er voldoende aandacht voor het informeren van mensen over wanneer een hond of een kat doorgefokt is of niet, wat u betreft? Er is ook een campagne gestart een goede maand geleden. De Koop Geen Kortsnuit campagne. Ja. Waarin we echt proberen de argeloze consument te informeren over het feit dat het niet handig is om zo'n hond te kopen. Ja. Dus echt even nadenken wat ze kopen voordat ze weer voor het schattige uiterlijk gaan. Ja, Pieter Klok knikt. Ja, jij kent deze campagne, Pieter? Nee, ik vond het een mooie naam. Ja, De Koop Geen Kortsnuit campagne. Ja. Ik heb nog nooit zo'n mooie campagnenaam gehoord. Nee, maar hij is wel volledig aan mij voorbij gegaan. Ik weet niet, Hubert, Pieter, of jullie voorbij hebben zien komen. Wij zijn allebei geen hondenkopers, dus dan... Dan let je daar niet op. Nou, of dan kom je er niet mee in aanraking. Maar iedereen zou je toch mee in aanraking moeten komen, mevrouw Van Meurs? Eigenlijk zou je zeggen met zo'n campagne... Eigenlijk wel, ja. Maar het is altijd kijken welke middelen je beschikking hebt om consumenten te informeren. We weten allemaal hoe moeilijk het soms is om een consument te bereiken. Ja. Dus we doen ons best. Maar ik denk dat er nog te veel consumenten niet op de hoogte zijn van het feit dat het niet goed is om zo'n hond te hebben. Ja, nu zitten we op Radio 1. Dus we bereiken mensen. Stel dat iemand nu nog een hond of een kat wil aanschaffen. Waar moet je dan op letten als je geen doorgefokt huisdier wil? In principe zou je bij de fokker moeten navragen of alle oude dieren aan de criteria voldoen zoals ze gesteld zijn door de overheid. Mm-hmm. Dat rapport is beschikbaar en dat zou eigenlijk stel oude dieren zou aan het rapport moeten voldoen, aan de voorwaarden moeten voldoen. Ja. En dan heb je de meeste kans op een gezondere hond. Ja, ja, ook bij de NVWA kun je overigens die criteria terugvinden, bijvoorbeeld voor honden, zie ik. Ja, zeker. Ja, die kun je bij de NVWA terugvinden op de website van de Raad van Beheer, op onze website. Verschillende websites zijn die criteria te vinden. Dank, Connie van Meurs. Frank Wassenberg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. U wilt dit graag samen met de VVD. Nou, we horen over ademhalingsproblemen bij honden. Zijn dit soort verhalen de aanleiding voor u om vandaag samen met de VVD te pleiten voor een handelsverbod? Ja, dit is echt de directe aanleiding. Er zijn heel veel doorgefokte dieren, die hebben allemaal hun eigen problemen. Sommigen hebben inderdaad ademhalingsproblemen, maar je hebt ook honden die door inteel bijvoorbeeld hartproblemen hebben. Waarvan 50% van bepaalde rassen gewoon hartproblemen hebben. En als je zo'n hond koopt, dan weet je aan dat je hond ziek gaat worden. Je weet dat hij heel veel welzijnsproblemen gaat krijgen. En je weet dat je uiteindelijk met een hele hoge dierenartsrekening eindigt. Dus eigenlijk moet je voorkomen dat dit soort honden aangeschaft of gefokt worden. Ja. Nu zei ik eerder al dat uit een onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat ondanks het verbod in Nederland er nog wel gewoon doorgefokt wordt. Ja, dat klopt. En dat is ook moeilijk te controleren. En daarom willen wij ook een verbod op de verkoop van honden. Want stel je voor, je komt bij een handelaar en die verkoopt doorgefokte honden met platte snuiten. Dan kan die zeggen, ja, maar ik heb ze zelf niet gefokt. Dus ik mag ze wel verkopen. Ja. Ja, dat is inderdaad ook. Dus het is heel moeilijk handhaafbaar. Ja. Als je nou zegt, we verbieden niet alleen het fokken van die doorgefokte honden, maar ook de verkoop, dan wordt het veel makkelijker om op te treden tegen dit soort malafide handelaren. Nu zegt Erik Osinga, we moeten het ook niet even hebben over het baasje. Wanneer je een doorgefokte hondje koopt, dan loop je gewoon de kans op een boete. Dat vindt hij een goed idee. Nou, wist je dat niet, dan heb je je ook niet verdiept in de aankoop van een hond en zou je hem niet eens moeten hebben. Kortom, zou dat niet ook onderdeel van deze wet moeten zijn, dat ook het aanschaffen van zo'n hond of kat verboden zou moeten worden? Nee, wij vinden het echt belangrijker dat het bij de fokkers ligt. Kijk, niet iedereen die een hond koopt, die weet alles precies wat wel en wat niet mag. En de verkoper, die moet echt de wetgeving, wet en regelgeving kennen. Dus wij willen het echt bij de aanpak bij de verkopers, bij de fokkers leggen. Mm-hmm. Dat is ook een stuk makkelijker om te handhaven. Want er zijn ongeveer 2 miljoen honden in Nederland. Je kunt en dat moet je ook niet willen om overal te gaan controleren. Maar die fokkers, die kun je wel controleren. En die handelaren, die kun je controleren. En daar zijn mensen die echt grof geld verdienen met die doorgefokte honden. Dus dat moet je aanpakken. En toch gaat het in Nederland gewoon door. Ondanks dat het verboden is en ondanks dat dus de NVVA probeert om hier toezicht op te houden. Ja, maar alleen in Nederland is het fokken van die honden verboden. Mm-hmm. Maar er komen echt elk jaar ongeveer 50.000 doorgefokte honden alleen al vanuit Hongarije naar Nederland. Die worden dan in geblindeerde busjes echt letterlijk in kratten aangevoerd, door foute handelaren verkocht. Ja, en dat kan dus allemaal. Dat kun je dus op dit moment nog niet verbieden. En de Partij voor de Dieren wil samen met de VVD, maar eerder had ook het CDA zich erbij aangesloten, en de PVV wil het ook al langer, wil hier echt een einde aan maken. Dus niet alleen het fokken, nauwelijks te handhaven, maar ook de verkoop. En dat is echt goed te handhaven. Ja, en wat gebeurt er dan met die doorgefokte honden? Gaat u dan in beslag nemen en wat gebeurt er dan mee? Nou, om te beginnen krijgt de fokker een flinke boete. En er wordt ook gezorgd dat er geen nieuwe honden natuurlijk meer worden aangeschaft. Ik bedoel, daar moet je natuurlijk wel voor zorgen. Ja, de dieren die er zijn, ja, daar moet je gewoon proberen inderdaad wel een goede opvang voor te vinden. Maar op het moment dat je dit gewoon maanden controleert en handhaaft, dan zul je zien dat die stroom heel snel opdroogt. En dat honden die dan in Nederland verkocht worden, gezonde honden zijn. En dat wil de Partij voor Dieren, dat wil de VVD, dat wil de PVV. Maar uiteindelijk willen de baasjes dat ook. Ja, tot slot, eerder zei de minister nog dat zo'n importverbod niet mogelijk is. Maar u heeft gezien dat het in België wel kan. Wat hebben ze daar afgesproken? Klopt. Nou, we hebben een brief van een advocatenkantoor gekregen en daar staat in, het kan wel. En die hebben ook allerlei argumenten gegeven. En afgelopen voorjaar hadden wij een debat. Toen heb ik dat document aan de minister gegeven. En die zou het bestuderen. Okay. Kregen we afgelopen zomer een brief waarin die zegt, ja, u hebt wel gelijk, in België gebeurt het al. Er worden bepaalde kattenrassen, daar wordt ook de verkoop van verboden. Dus het kan wel, maar die minister schreef ook, ik heb nog niet alle informatie op een rijtje, dus we gaan verder met het onderzoek. Mm-hmm. En na het zomerreces, nou, dat zou nu bij wijze van spreken kunnen zijn, misschien dat dat eigenlijk een mooie eerste actie kan zijn van de nieuwe minister, komt er echt een nieuwe informatie over zijn oordeel. Dus ik hoop dat we dit najaar echt stap kunnen maken. Dank, Frank Wassenberg was dat, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Ronnie Doedijns, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur van de Raad van Beheer, een koepelorganisatie van rashondenfokkers. U bent het eens met de stelling, maar u wilt er ook een nuance bij plaatsen. Welke? Ja, het feit dat er, ook als het nu gaat om de campagne die nu loopt, en er is net al behoorlijk over gesproken. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat elke hond, elke korte snuit een zieke hond is. En dat is wel iets wat wij als Raad van Beheer gewoon echt heel duidelijk naar voren willen brengen. Er zijn gewoon heel veel rassen die een bepaalde verschijningsvorm hebben en die gewoon gezond en vitaal zijn. Ja. En dat is iets, het wordt nu over één kam geschoren, dus dat alle honden met een korte snuit, dat dat ongezonde dieren zijn. Nou, wij kunnen aantonen, gewoon op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat deze dieren gewoon klinisch gezond zijn. Ja, maar de kans bestaat ook dat ze dat niet zijn. Kunt u dan niet gewoon beter zeggen, we nemen het zekere voor het onzekere. We zijn natuurlijk voor het welzijn van die dieren. We fokken ze niet meer op die manier. Ook al vinden we ze schattig en mooi. Ja, maar juist, en dat zegt de heer Wassenberg net ook, als het gaat om de screening van de oude dieren, gewoon binnen de fokkerij van rashonden, zijn heel veel gezondheidsscreening zijn gewoon de norm. Dus heel veel oude dieren, als die worden ingezet voor de fokkerij, worden zowel de vader als de moederhond gescreend op binnen het ras voorkomende gebreken. En als de oude dieren daar vrij van zijn, dan wordt uiteindelijk zo'n combinatie gedaan. En dan is er ook de kans dat puppies die daaruit geboren worden vrij zijn van die gebreken, is ook heel groot aanwezig. En is ook gewoon, qua wetenschappelijke onderbouwing is dat goed aanwezig. Als het gaat bijvoorbeeld om die korte snuiten, is er een BOAS-test. Het is een test die is ontwikkeld door de Cambridge University. En dat is gewoon een wetenschappelijk onderbouwde test. Wanneer dieren uiteindelijk door die test heen komen, zijn ze gewoon klinisch gezond. En hebben die dieren geen hinder van hun uiterlijk. Dus het feit dat je op één kenmerk, dus een korte snuit, zegt van ja, alle honden met een korte snuit of met een verkorte snuit zijn zieke dieren. Ja, dat kan echt niet. Kijk, natuurlijk, wij als raad van beheer zijn ook de vraag gewoon is natuurlijk, waarom moet je het überhaupt willen als de kans bestaat dat ze er wel ziek van worden? Ik bedoel, er zijn toch allerlei criteria opgesteld die eigenlijk zeggen, ja, alles met een korte snuit is gewoon niet goed. Waarom willen we dat nog? Ja, maar het feit, als je dus zegt van een hond die dus gewoon een goede open neus gehad heeft, een goede ademhaling heeft, die voor de rest een verschijningsvorm heeft, die hij ondervindt geen hinder van zijn uiterlijk, dan moet zo'n dier gewoon kunnen bestaan. Kijk, ja, maar die fokken wij natuurlijk. Dat is natuurlijk de vraag. Waarom willen we dat eigenlijk? Dat is mijn vraag. Waarom willen mensen bijvoorbeeld, als het gaat om een dashond heeft wat kortere pootjes of heeft een wat langere rug. En er zijn nu ook al mensen die zeggen, ja, honden met korte pootjes of met een lange rug mag je niet fokken. Dus het feit dat er op deze manier wordt aangegeven, honden met een bepaalde verschijningsvorm mogen niet meer voorkomen. Wij zeggen als dieren gewoon gezond zijn, als dieren geen hond in Ik hoor wat u zegt, maar ik hoor nog steeds geen antwoord op de vraag, waarom willen we dit? Is dat gewoon omdat wij het leuk vinden, hoe deze honden eruit zien? Nee, het heeft niets te maken met leuk. Er zijn bepaalde rassen die worden al eeuwen op deze manier gefokt. En op basis van de inzet van de wetenschap, als we kunnen aantonen dat dieren gezond zijn, vinden wij dat we gewoon gezonde dieren moeten kunnen fokken. De wet u geeft geen antwoord op mijn vraag. Heel duidelijk in. Waarom we dit nou eigenlijk maar de willen? De wet dieren is ook heel duidelijk. De wet dieren zegt ook heel duidelijk dat dieren geen hinderen mogen ondervinden van hun uiterlijk. Nou, en uiteindelijk, wij kunnen aantonen dat dieren geen hinder ondervinden van hun uiterlijk. En de Raad van Beheer heeft ook geen discussie omtrent het feit van, willen wij ongezonde dieren fokken? Nee, we willen geen ongezonde dieren fokken. We willen gezonde dieren fokken. En wij kunnen aantonen dat deze dieren gezond zijn. Dank. Roni Doedijns was dat, directeur van de Raad van Beheer, een koepelorganisatie van rashondenfokkers. Kelly Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent de dierenarts, verbonden aan de organisatie Dier en Recht. U schreef ook mee aan het advies voor het ministerie waarin duidelijk werd dat een verbod op import wel degelijk haalbaar is. Wat vindt u van de reactie van Roni Doedijns zojuist? Ja, ik vind het heel erg jammer dat hij blijft volhouden dat die dieren gezond zijn. De wetenschap spreekt dat juist tegen en daarom is deze wet ook gekomen. En zelfs als de dieren met te korte snuiten zelf geen hinder zouden ondervinden, waar de kans al heel klein van is, ze geven dat uiterlijk wel door aan hun nakomelingen. En die hebben een ongelooflijk grote kans om toch levenslang benauwd te zijn. Ja. Dat moet je gewoon niet willen. Weet u antwoord op mijn vraag waarom wij dit willen? Dit soort honden met korte poten en korte snuit, et cetera? Ja, mensen vinden het er schattig uitzien. En fokkers en handelaren verdienen er ongelooflijk veel geld mee. Ja. Ja. Wat ik niet zo goed begrijp is dat ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen die een huisdier heeft houdt van zijn of haar huisdier, of nou een hond is of een kat is. Zijn mensen die zo'n hond of een kat kopen dan niet goed geïnformeerd? Ligt dat eraan ten grondslag of gaat het verder dan dat? Ik denk deels dat ze inderdaad het echt niet weten. Ze denken ook nog vaak dat als een hond dan een stamboom heeft, dat het dan wel goed zit. En wij weten allemaal dat dat niet klopt. Want illegaal gefokte honden krijgen stambomen. Hè. Honden met te korte snuiten krijgen stambomen. En dat weten mensen vaak niet. Die valse veiligheid speelt ook een rol. Heel veel mensen willen het ook toch niet weten. Nee. Ja. U schrijft in uw position paper aan de minister dat handhaving er alleen maar makkelijker op wordt door een importverbod. Zei ik eerder al dat nieuws van RTL van wat is het, begin 2020 uitwees dat een doorfokverbod in Nederland niet echt werkt. Waarom zou dit dan wel werken qua handhaving? Omdat je dus je kan aan de dieren aan de buitenkant zien of ze hoe lang de snuit is en of de neusgaten open zijn. En als die dieren er op een gegeven moment niet meer gefokt mogen worden en ze mogen niet meer uit het buitenland ingevoerd worden, dan is elke hond in het straatbeeld op een gegeven moment die had er niet mogen zijn. Ja. En dan wordt het gewoon best wel makkelijk om mensen daarop aan te spreken. Ja. Het belangrijkste wat heer Wassenberg net al zei is, de handelaren en de fokkers moeten in eerste instantie aangesproken worden hierop. Zij zijn degene die er geld aan verdienen en die de boel in stand houden. Ja. En dat kan heel eenvoudig. U bent het dus eens met deze stelling. Dank u wel, Kelly Kees, was dat van Dier en Recht. Tot slot, Kees Kramer, goedemorgen. Goedemorgen. U reageert in ons spraakmakersnetwerk. U zegt we moeten dit Europees aanpakken. Ja, dat lijkt me wel. Ik denk, er is natuurlijk veel import uit andere landen. En als je dat in de EU kan regelen, dat ook verboden wordt. En daar los je denk ik een hoop problemen op. Want ja, in Nederland, er blijven altijd afnemers bestaan natuurlijk in Nederland. Dus komen ze niet van Nederland uit, dan komen ze wel uit het buitenland. Ja, dus u zegt eigenlijk importverbod is aardig. Maar eigenlijk moeten deze twee Kamerleden eventjes naar Brussel. En daar kijken of ze de meerderheid kunnen krijgen voor een Europees verbod. Ja, laten we het op de agenda zetten in ieder geval. Ja. Heeft u zelf een huisdier? Nee, toevallig niet. Oh, oké. Nee. Nee, maar ik vind het zelf ook een beetje dierenmishandeling eigenlijk, wat je ziet. Maar goed, dat is mijn opinie. Ja, er zijn nog steeds natuurlijk heel veel mensen, hoorden we ook, die heel graag toch zo'n hond hebben, omdat ze het leuk vinden. En pas later leren eigenlijk dat ze niet gezond zijn. Maar goed, daar is dus een campagne voor, hebben we begrepen in deze uitzending. Dank u wel voor het bellen. Kees Kramer was dat, die je dus helemaal Europees wil maken. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het importeren van doorgefokte dieren moet verboden worden. Maar de discussie gaat verder in de spraakmakers community. Daar zijn veel mensen het eens met de stelling. Al wordt er ook gewezen op de verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf. Ik zie Kees Speckley die schrijft dat de huidige regels belabberd zijn. De Voedsel- en Warenautoriteit laat het afweten in controle en toezicht. Het heeft geen prioriteit. En ze bang dat deze oproep op Dierendag weer een publiciteitsstuntje is. Nou, wilt u meediscussiëren? Dat kan. U kunt lid worden. Meld u dan aan via de spraakmakerscommunity. spraakmakers@kro-ncv.nl. Ik herhaal spraakmakers@kro-ncv.nl. In het najaar zijn we weer vaker binnen. En kunnen we elkaar sneller besmetten met virussen. Zoals het coronavirus. Met een herhaalprik heb je weer meer bescherming. Dat is extra belangrijk als je meer risico loopt ernstig ziek te worden door corona. Daarom wordt eerst iedereen vanaf 60 jaar en iedereen die ook de griepprik krijgt uitgenodigd voor een herhaalprik. Met vernieuwde vaccins die beschermen tegen meer varianten van het virus. Daarna is de herhaalprik er voor iedereen vanaf 12 jaar. Kijk op coronavaccinatie.nl. Ster. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burn-outpoly.com. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De zaak rondom oud-Kamervoorzitter Ariep kwam aan het rollen na publicaties van NRC. Voor de lijvige reconstructie van gisteren sprak de krant met 32 direct betrokkenen. Hoe gaat zo'n groot journalistiek onderzoeksproject precies in zijn werk? Dat gaan we zo bespreken in het Mediaforum. Nu nieuws over de zaak rond de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Een van de hoofdverdachten van de dodelijke mishandeling van Heuvelman op Mallorca moet opnieuw de cel in. Dat heeft de rechter besloten. Verdachte Mees T. heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden voor zijn voorlopige vrijlating. Uit een drugstest is gebleken dat de 19-jarige man een joint heeft gerookt, terwijl de verdachte geen drugs of alcohol mocht nemen. T. zegt zelf dat hij de joint gerookt heeft vanwege de spanning rond zijn rechtszaak. Oud-tv-presentatrice en voormalig 50-plus-kamerlid Leonie Sagias is overleden. Ze begon in de jaren 80 als omroepster bij Veronica en presenteerde daarna verschillende programma's, zoals de Ooievaarshow en Dierenmanieren met Martin Gaus. Later ging Sagias de politiek in. Ze zat eerst in de gemeenteraad van Hilversum. En in 2017 kwam ze voor 50-plus in de Tweede Kamer. In datzelfde jaar werd er bij haar darmkanker ontdekt. Ze bleef tot vorig jaar Kamerlid, maar moest zich in 2018 enkele maanden laten vervangen vanwege ziekteverlof. Leonie Sagias is 65 jaar geworden. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd die minutenlang over Japan vloog voordat hij in de Stille Oceaan terechtkwam. Japanners kregen een waarschuwing om dekking te zoeken. Met het afvuren van de raket wil Noord-Korea een signaal afgeven, zegt correspondent Sjoerd den Daas. Een signaal naar Japan, maar ook zeker naar Amerika, want de afstand die deze raket zou hebben afgelegd, die zou genoeg zijn om op Guam te raken. Dat is een plek, een stukje Amerika in de Pacific, zal ik maar zeggen, waar veel Amerikaanse troepen zijn gebaseerd. Nou, er is eerder naar gedreigd. Dit is ook echt een heel duidelijk signaal naar Amerika. Volgens de Japanse premier was het een serieuze bedreiging voor de internationale vrede. In Ecuador is een bus met Nederlandse vakantiegangers verongelukt. Een vrouw uit Haarlem en een man uit Hilversum kwamen om het leven. 7 andere Nederlandse passagiers raakten gewond. Van 3 is de toestand kritiek. Oekraïne wil samen met Spanje en Portugal het WK voetbal van 2030 organiseren. Dat schrijft de Britse krant The Times. Spanje en Portugal hadden zich al kandidaat gesteld, maar na een verzoek van president Zelensky wordt Oekraïne aan dat bid toegevoegd. Op de A9 bij knooppunt Raasdorp is een ernstig ongeluk gebeurd met 6 auto's. Bij de botsing raakten 5 mensen gewond. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De komende 10 jaar zal het aantal Nederlanders met kanker sterk toenemen. Nu hebben zo'n 800.000 mensen kanker of hebben het gehad. De verwachting van het Integraal Kankercentrum Nederland is dat dat getal over 10 jaar is opgelopen naar 1,4 miljoen. Dat gaat gevolgen hebben voor ons zorgsysteem, zegt deze oncoloog. Misschien moeten we doelmatiger werken en efficiënter werken. Misschien ook meer digitaal. En als er zoveel mensen bijkomen, dan houdt dat ook in dat gelukkig genezen heel veel mensen. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal mensen met kanker die niet genezen. Dat we ook goed aandacht hebben voor palliatieve zorg. Steeds meer ouderen krijgen de ziekte doordat die groep groter wordt en zij ook langer blijven leven. Het aantal bevers in Nederland groeit zo snel dat de dieren steeds meer overlast en schade veroorzaken. Dat blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. Zo is de schade aan waterkeringen in 3 jaar tijd toegenomen van 800.000 naar 2 miljoen euro. In Limburg is de overlast het grootst. Daar zijn al bevers afgeschoten. De waterschappen denken dat dat straks ook in andere gebieden moet gebeuren. Ook al heeft de bever nu een beschermde status. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. Morgen nog iets warmer, 19 tot 22 graden dan. Dan gaan we naar de ANWB. Er zit vandaag Bianca Daming. Goedemorgen, Bianca. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, er is goed nieuws voor het verkeer op de A9, want die is na urenlang weer vrij. Van Alkmaar naar Amstelveen. De weg was lang dicht bij knooppunt Raasdorp. Er staat nog wel file. De vertraging is nog 40 minuten. En ook op veel omliggende wegen sta je nog vast. Zoals op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam. Daar heb je nog een half uur op onthoud. En ook op de A10, de ring van Amsterdam, heb je op verschillende plaatsen nog behoorlijk wat vertraging. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je ook nog een kwartier op onthoud. En dat is voor knooppunt Koenplein. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we op Dierendag een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Piet Adema van de ChristenUnie is benoemd tot nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij komt terecht in een politiek mijnenveld. Welke speelruimte heeft hij nog? Daar gaan we het over hebben in dit Mediaforum. Met naast spraakmaker en journalist Hubert Smeets. Vandaag Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. En Elske Schouten, adjunct hoofdredacteur. Bij NRC ook net binnen. Elske, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ik begin met jouw Mediamoment, Elske. We beginnen positief. Zie ik, want jij zag dat het AD met meer feel-good verhalen wil komen. Ze hebben er zelfs een hele webpagina voor opgezet. Vertel. Ja, ik moest er vreselijk om lachen, want dit is natuurlijk iets wat eeuwig terugkomt in de journalistiek. We moeten meer goed nieuws brengen. En op zich is dit natuurlijk een goed moment, want er is zoveel slecht nieuws dat mensen complete kluts kwijt lijken te raken af en toe. Ja. En ook zelfs het nieuws gewoon niet meer gaan bekijken. Ja. Dus ik begreep het ook wel. En bij het AD hebben ze dus een website gelanceerd. ad.nl/feelgood. En daar willen ze verhalen brengen die jou een goed gevoel geven. En ik moest ook wel lachen, want ik ging natuurlijk meteen kijken op die website. Nou, dan openden ze met een stuk heel sympathiek van een priester die vanaf nu iedereen groet op straat. En dat levert dan heel veel op en zo. Maar ik moest wel lachen, want het liet ook meteen zien hoe moeilijk het is. Want als je dat stuk uitlas, binnen de kortste keren ging het weer over eenzaamheid, armoede, isolatie, analfabetisme, dementie. Het was echt niet te doen. Dus al het leed van de wereld kwam alsnog op je bord. Ja. Maar goed, ik vind de poging absoluut interessant. Maar letten jullie bij NRC op de balans? Sowieso even los van zo'n aparte pagina? Of zeg je van nee, wat nieuws is, heeft gewoon voorrang. En als het toevallig allemaal slecht nieuws is of zo voelt, laat ik het zo zeggen, of zo over kan komen, dan doen we dat. Nou, nieuws heeft sowieso voorrang. Maar wat wij wel proberen te doen, en wat denk ik ook heel goed is om niet alles te brengen als hel en verdoemenis. Want je kunt natuurlijk een heleboel serieuze onderwerpen ook behandelen door te kijken naar wat men eraan probeert te doen, bijvoorbeeld. Hè? Ja. En dat levert vaak toch wel wat interessantere verhalen op die ook meteen wat opwekkender zijn. En wat wij ook wel zien, ook beter worden gelezen. Want als je, laten we zeggen, het 100ste stuk maakt over hoe slecht het gaat met het lees- en rekenonderwijs in Nederland of zoiets. Mm-hmm. Hè? Dat op een gegeven moment weten mensen het wel. En als je dan iets schrijft over welke methode wel goed werkt, of over Finland of zoiets, waar het allemaal beter gaat, dan vertel je eigenlijk hetzelfde en meer. Ja. En het is toch wat positiever. Je gaat een stap verder eigenlijk meteen. Ja, ja. Pieter, letten jullie daarop? Zeker. Alleen er is nu zoveel slecht nieuws. Ja, je moet het ook gewoon brengen en de mensen moeten erover nadenken. We hebben gewoon een hoop ingewikkelde crisis die op ons afkomen. Dus ja, dat vergt nou helemaal veel van de lezers. Dus ja. We gaan ze zeker niet sparen. Maar ik ben wel proportionaliteit is dan toch wel. Precies. Je wil niet dat het tot fatalisme leidt en dat mensen zich afkeren van het nieuws. Dus je probeert inderdaad wel, zoals Elske zegt, soms te kijken, zijn er oplossingen, zijn er mensen die goede plannen hebben? Dat is wel belangrijk. Je wil niet bijdragen aan een soort fatalisme. Maar ik moet zeggen, dat ik krijg ook wel eens het gevoel dat Nederlanders niet zo heel veel slecht nieuws kunnen hebben. Dus daar moet je ook niet altijd aan toegeven. Nederlanders specifiek? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ken andere landen minder goed. Maar ik vind wel dat we hier vrij snel zeggen van, oh, het is allemaal wel veel en het is allemaal wel veel ellende. En ik denk, nou, het valt vooralsnog volgens mij best wel mee. Ja. Maar ja, je kunt mensen ook niet helemaal dwingen, toch? Om al het slecht nieuws tot zich te nemen. Dus ik geloof toch ook wel in de, laten we zeggen, de strategie van de verborgen groente, om het zo maar te zeggen. En soms dan moet je gewoon, dan breng je toch iets serieus met een, hopelijk iets positiever jasje, zeg maar. Hubert, waar heb jij behoefte aan? Nou, ik ga naar de bioscoop. Als ik goed nieuws wil zien, ga ik altijd naar feel good movies. Je hoeft dat niet per se in de krant te lezen. Jawel. Ook. Ja, ik ben het. Ik vind niet dat de krant altijd oplossingen moet aandragen. Daar is de journalistiek niet voor. Maar het is wel verstandig om altijd als journalist te kijken naar of er problemen elders vergelijkbaar zijn en hoe men daar dan omgaat in die andere landen of andere gemeenten of andere sectoren met dat type probleem. Ja. Dus ik denk dat het wel van belang is om een balans te maken. En de crisis in de wereld leidt inderdaad tot grotere behoeften. We hadden vlak voor de, of in de coronacrisis, op Twitter een man die een klein katje had gevonden voor de heg. Die heette Rambo. Dat was ook een zwart katje met een grote witte bef. En dat werd een enorme hit op Twitter. En die man die kreeg elke morgen opbeurende berichten van duizenden, tienduizend mensen. Daar heeft NRC ook een stuk over geschreven. En die heeft ook de populariteit van Rambo en de baasjes van Rambo ook een beetje geanalyseerd. In de zin van, in deze coronatijden hebben we ontzettend behoefte aan zo'n katje. Wat gered is van de hongerdood en nu ineens een woest leven leidt ergens in een tuin in Limburg. Ja. En ik was ook een van de volgers van het Twitter-account Rambo. En ik ging elke morgen altijd even kijken hoe het met die poes ging. Of kat, ik weet, het was een kat. Wat grappig, Rambo, ja. Ik heb in coronatijd iemand gevolgd die een kikker had. Hoe moet je dat zeggen? Tot zich had die had een kikker gevonden en die heeft ze helemaal geadopteerd en helemaal opgevoed en uitgezocht. En dan kreeg je elke dag een update. Dus dat werkt wel. Ja. Ja. En AD verzamelt dat dus op één pagina. Moedige poging. Zeker. En nou kijken of het lukt om elke dag veel good nieuws te brengen. Toch? Precies. Pieter, jou viel op dat de kerk opvangplekken voor statushouders gaat organiseren. Was gisteren ook te zien in Nieuwsuur. And we want just to say Thank you for them. Dank je wel for all the work they've done. In de gemeentekampen worden ruim 300 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het bijzondere is niet door de overheid, maar door de kerken. We hebben ze opgehaald en we hebben huisvesting voor ze geregeld. En we hebben eigenlijk alles eromheen, alle randzaken, tot school, tot werk, medisch, alles is geregeld. De kerk heeft alles geregeld. De kerk heeft alles geregeld. En de gemeente doet dus niks meer, behalve de financiering van de opvang. Waarom wil je het hierover hebben? Nou, ik wil het er vooral over hebben omdat Erik van den Burg een beroep heeft gedaan op de kerken. Die heeft gezegd, help ons om al die vluchtelingen op te vangen, want ik krijg het zelf niet voor elkaar. We hebben al cruiseschepen ingevaren en hij heeft alles geprobeerd. Maar hij komt nu bij dit toch hele oude instituut uit, waarvan we dachten dat het op zijn retour was. Maar die moeten het nu op gaan lossen. Dus dat vond ik heel opvallend. Ik heb begrepen dat kerken zichzelf ook wel eerder hadden aangeboden, maar dat er toen geen interesse was. Ja, Dus er was heel lang het idee van, nou, dat is een publieke functie en die moeten we publiek regelen en dan moet je niet aan de kerk overlaten. Die hebben een andere verantwoordelijkheid. Maar nu dus wel, dat laat zien hoe hoog de nood is. Maar ik wil het vooral ook dit laten horen. Een geweldige reportage van Jan Eikelboom. Die mag ook wel eens geprezen worden. Verslaggever van Nieuwsuur, ooit oorlogscorrespondent. En nu brengt hij de onderstroom in Nederland in kaart. Hij had hier een geweldige reportage gemaakt. Waar je echt ziet dat zo'n gemeenschap van nature gewoon begint te helpen. Je ziet allemaal mensen in die reportage die gewoon beginnen. Die beginnen voedselpakketten in te pakken, beginnen dingetjes te regelen. De pastorie wordt ontruimd om 8 vluchtelingen in onder te brengen. De ondernemers zetten een tiny house neer, waar dan ook nog weer een paar Oekraïners in kunnen. De vanzelfsprekendheid waarmee zo'n gemeenschap aan het helpen slaat. Mm-hmm. Die vond ik heel mooi. Die vond ik ook heel mooi in beeld gebracht. Dus daar wilde ik de aandacht op vestigen. Eigenlijk ook een soort feel-good verhaal. Ik wilde net het bruggetje maken. Ja. Hier krijg je ook een warm gevoel van, heb ik het idee, ja, Pieter. Enorm. Ja. En Elske, dit kan dus ook heel goed op die pagina voor het AD. Zeker, zeker. Het mag er onmiddellijk bij. Het is overal uiteindelijk misschien wel. Ja, en zelfs Pieter is er gevoelig voor. Ja. Ja. We gaan het nu wel hebben over NRC, Elske. 32 direct betrokkenen zijn er gesproken door de krant. Tal van documenten doorgewerkt gisteren. Vandaag stond in de krant volgens mij, hè, de reconstructie hoe Khadija Ariep omging met ambtenaren. Gisteren kon je hem online al lezen. Nadat afgelopen week al bekend werd dat er een onderzoek komt naar grensoverschrijdend gedrag door de oud-Kamervoorzitter. Hoe lang waren jullie al bezig met dit verhaal? Nou, wel een tijdje. In ieder geval voor afgelopen woensdag. Toen bekend werd dat er een officieel onderzoek wordt gedaan door de Tweede Kamer. Wat er gebeurde eigenlijk is dat nadat Khadija Ariep benoemd is tot voorzitter van die coronacommissie, hè, om de coronacrisis te onderzoeken. Daarna is het gewoon gaan rommelen in dat ambtenarenapparaat. En dat hebben onze verslaggevers op een gegeven moment gemerkt. Mm-hmm. Nou, wat er dan gebeurde, ga je dat onderzoeken. Of zij zijn dat gaan onderzoeken. En ja, dat kan dan helemaal niks opleveren. Nou, dan komt er ook geen stuk. Maar dit werd eigenlijk groter en groter. En op een gegeven moment bleek dus zelfs dat er een officieel onderzoek aan zat te komen. Ja, dus ze zijn al sinds de zomer zijn deze journalisten hier al mee bezig. Nou, in ieder geval eventjes. En door woensdag kwam het echt in een stroomversnelling. Ja. Want komt er een officieel onderzoek en dan melden zich ook weer nieuwe mensen. Ja, en dus ook bij de krant. En die hebben dus gemeld van, er komt nu een officieel onderzoek. En dat was voor jullie aanleiding, dat gaan we nu eerst publiceren, dat er een onderzoek komt. Dat was op een gegeven moment nieuws. Hè? Ja. Ja, precies. Maar er was de krant natuurlijk al bezig met het verhaal wat nu in de krant staat, toch? Ja. Ja. En waarom komt dit verhaal dan zoveel dagen later pas uiteindelijk in de krant, als je daar al mee bezig was? Als je dit allemaal was nog al niet had. Af. Dat was nog niet af. Er kwam nieuws tussendoor. Ja. Ja, en wat miste je dan nog in het stuk? Oh, dat weet ik niet. Oh. Nee. In elk geval, kijk, dit is zo'n officieel onderzoek, dat brengt natuurlijk ook weer zijn eigen dynamiek met zich mee. En dus daarna gebeuren er weer andere dingen. Maar we zijn natuurlijk vrij snel na dat officiële onderzoek ook met deze reconstructie gekomen. Ja. Het was eigenlijk ook gepland om het nog eerder te brengen. Maar ook om mevrouw Ariep genoeg tijd te geven voor wederhoor, is het uitgesteld naar gisteren. Gisteren. Ja. Want er is gevraagd om wederhoor, begreep ik, aan Khadija Ariep. Die reageerde daar nu op. En toen is er nog een verlenging aangeboden, om het zo maar te zeggen. Hè? Van, je mag er nog iets langer over doen. Maar toen kwam ze ook nog steeds niet met, nee, met de wederhoor. Nee, helaas. Ja. Ja. En waar begin je nou met zo'n verhaal? Want we horen wel vaker verhalen waarvan we horen van, nou, dit speelde eigenlijk al heel lang. Iedereen wist hiervan. En de komende jaren later pas komt er dan dus een verhaal uit. Nou, eigenlijk geldt het voor Khadija Ariep ook. Ik kan me ook nog van RTL Nieuws een verhaal herinneren met allerlei anonieme bronnen een aantal jaar geleden, vlak voor haar herverkiezing. Of geen herverkiezing eigenlijk, maar dat ze weer verkozen zou kunnen worden. Waarin eigenlijk hetzelfde werd gesteld. Hoe krijg je nou zo'n verhaal dan rond? Waar begin je dan als je alleen maar deze geruchten kent? Nou ja, kijk, het werd natuurlijk weer actueel door die benoeming. En dan, ik vond het heel leuk om te horen hoe Hugo en Lemja ook in de podcast die we erover hebben gemaakt vertelden hoe het dan gaat. Dan vertellen mensen op een gegeven moment wat ze hebben meegemaakt. En bij de eerste twee mensen dan denk je, nou ja, god, is dit nou zo erg? Maar ja, als dan op een gegeven moment de een na de ander tientallen mensen hetzelfde vertellen, ja, dan wordt het natuurlijk, dan zie je op een gegeven moment het patroon. Ja, ja. Maar niemand wilde met name toename in de krant, hè? Nee, dat klopt. Nee. En wat is dan de overweging om het toch te plaatsen? Want ook dat lijkt me ingewikkeld, als je alleen maar anonieme bronnen kunt opvoeren. Ja, dat is zo. Kijk, hier was natuurlijk ook al een officieel, laten we zeggen, feit. Hè? Er komt gewoon een officieel onderzoek door het presidium. En er was ook dat rapport van de landsadvocaat. Dus je hebt ook wat, je hebt ook gewoon ondersteunend materiaal wat laat zien van er is echt, echt wat aan de hand. Bij sommige verhalen is dat lastig, inderdaad. Ja, maar had je het ook geplaatst als je alleen die 32 anonieme getuigen had gehad? Ja, dat kun je helemaal niet. Want die weging maak je natuurlijk de hele tijd van wanneer. Zeggen, precies, je kunt er niet een soort van als dan of. Ja. Nou ja, maar ik kan me voorstellen, je moet heel zorgvuldig te werk gaan natuurlijk. Ja, dit soort gesprekken hebben we natuurlijk de hele tijd. Kijk, we hebben veel meer van dit soort verhalen gehad. En dan maak je inderdaad dit soort afwegingen. En soms dan plaats je het niet. Ja. Hè, want dan zeg je nou ja, god. Hè, en soms plaats je het wel. Kijk, en veel mensen is natuurlijk wel goed. Want je hebt natuurlijk altijd op plekken waar mensen samenwerken, dat er een of twee, hè, als er één of twee mensen zijn die zeggen, oh, ik kan niet met hem samenwerken, oh, het is zo vreselijk. Nou ja, het kan ook aan die mensen zelf liggen. Hè. Maar goed, als je op een gegeven moment het steeds maar hetzelfde hoort van een heleboel mensen, dan wordt het wel, dat maakt wel uit. Ja, Pieter, hadden jullie ook deze signalen over Khadija Ariep? Wat zei jullie Haagse chef? Nou, we hebben er zelfs alles over geschreven, hè, want het was toen ze nog gewoon fractielid voor de PvdA was en fractiesecretaris wilde worden. Toen kwam ook een deel van het ondersteunend apparaat in opstand. Die zeiden ook van ja, ze is niet de ideale leidinggevende. Dus die signalen waren er toen ook al. En die signalen zijn eigenlijk altijd gebleven. Je noemde het voorbeeld van RTL al. Alleen de vraag is altijd, is het probleem zo groot dat je dit in de publieke sfeer moet behandelen? En dat was lange tijd niet zo, denk ik. Want er werd geen formeel onderzoek gestart. Er werden geen mensen die on the record erover wilden vertellen. Dus je maakt continu de afweging. Is het dusdanig groot dat we dit publiek moeten bespreken, dit onderwerp? Of is dit toch iets wat we vooral intern moeten oplossen? Ja. En heel lang was de balans, denk ik, intern oplossen. Maar goed, nu is een officieel onderzoek. En blijkbaar enorm, ja, gevoel van urgentie bij de betrokken ambtenaren. Die willen echt niet dat ze weer aan hen leiding gaat geven, op wat voor manier dan ook. Ja, dan is er wel reden om erover te schrijven. Ja, dat is wel interessant, die balans. Dat kantelmoment, wanneer is dat nou? Nou, een officieel onderzoek is wel zo'n kantelmoment. Als het presidium besluit, hier is een officieel onderzoek nodig, dat is een kantelmoment. Maar als ik de reconstructie lees, dan denk ik, dat is ook al nieuws op zich. En dan vooral ook dat er niet eerder is ingegrepen, terwijl er allerlei signalen waren. Dat is ook al nieuws op zich, toch, Elske, zou je kunnen zeggen? Ja, maar het is natuurlijk niet in die volgorde gepubliceerd. Maar het is hiërarchisch heel ingewikkeld. Want formeel is Ariep niet verantwoordelijk voor het personeel. Dat maakt het gewoon lastig. Er waren hier geen helder verantwoordelijk, voor de politiek. Ze is verantwoordelijk voor de politiek, maar de griffier is een formeel leidinggevende. Dus van de ambtenaren, het zat gewoon vrij gecompliceerd in elkaar. Wat het moeilijk maakt om het een goede manier te adresseren. En uiteindelijk is het dan bij het presidium beland. En die hebben hiertoe besloten. Maar het was niet zo eenvoudig om het goed aan de orde te stellen. Ja, maar dat mechanisme dat de Kamer dat niet op orde heeft, dat is interessant. Ja, nou ja, maar je moet je ook afvragen, gaat het nu zo slecht? Het gaat nu volgens mij, er komt een onderzoek. Dus ik weet niet of hier heel veel is misgegaan. We veronderstellen dat er heel veel is misgegaan. Ik weet niet of dat zo is. Het is te betreuren dat ze aftreedt. Ja, maar er is al eerder een gesprek gevoerd met het presidium over Khadija Ariep, een aantal jaar geleden al. En toen hebben ze besloten niets te doen. Het was een politieke overweging toen om niets te doen. De Universiteit Utrecht is vervolgens nog aangehaald van, gaan jullie eens onderzoek doen naar deze giftige cultuur? Die waren er nog mee bezig. Nou, en toen kwam dus alles van afgelopen zomer. Ja. Het voelt een beetje alsof ze het allemaal niet echt lekker in de regie erover hadden. Het is sowieso heel ingewikkeld om dit soort zaken goed te doen. Het gaat eigenlijk altijd mis. Of het nou een MeToo bij D66 is. Het is nog geen enkele keer goed gegaan. Het gaat altijd mis. Ja. En heb je hier nog dat die gezagsverhouding heel gecompliceerd in elkaar steekt. Ja. Hè? Met een griffier die formeel de leidinggevende is en een kamervoorzitter die politiek verantwoordelijk is. Dus dit is gewoon twee, volgens mij, redelijk onmogelijke constructies op elkaar. Ja, dan krijg je wel ongelukken. Ja, Elske? Nou ja, we hebben ook eerder gezien, hè, dat die Tweede Kamer wat dat betreft een hele lastige omgeving is. Want je hebt niet alleen de ambtenaren en de politici, maar je hebt ook nog die partijen die ook nog hun eigen verantwoordelijkheden hebben. We hebben natuurlijk eerder gepubliceerd ook over Dion Graus. Waar natuurlijk ook van alles aan de hand was met zijn staf. En daar is ook, die zit er gewoon nog steeds. Het was, ook uit dat verhaal bleek toen hoe lastig het, het is om daar iets aan te doen. Ja. Denk je dat Ariep de vlucht naar voren heeft genomen? Dat ze onder embargo jullie verhaal had gelezen en dus is opgestapt? Dat was niet zo. Maar als je hem wederhoor vraagt, dan leg je toch het stuk voor wat je hebt? Of nou, niet? Je hebt er allerlei manieren voor, maar dat weet ik niet. Dat zouden jullie echt daarna moeten vragen. Ja. Pieter, tot slot. Bij jullie verhalen over de mondkapjesdeal met Siewert van Linde stonden veel mensen nou bijna te juichen bij het nieuws. Die voelden meteen één op één, oh ja, dit klopt wel bij deze man. Bij Ariep zie je het tegenovergestelde. En dat heel veel mensen haar gewoon een hele goede voorzitter vinden en bijna niet kunnen geloven dat zij dit ook is. We kunnen niet zo goed meer duidelijkheid aan, lijkt het wel. Iemand kan een hele goede voorzitter zijn en een hele goede strijder voor vrouwenrechten en heel veel dingen goed hebben gedaan en toch in één ding niet zo goed zijn geweest. Ja. Dat moet kunnen bestaan, maar het lijkt erop, ik weet het niet zeker, misschien gebeurt het vooral op sociale media, dat we de wereld heel erg in goed en kwaad willen indelen. En als je iemand ergens hebt ingedeeld, dat het moeilijk is om die ergens anders in te delen. Ja, dat vond ik het verbijsterende. Dat vanaf het begin af aan werd het eigenlijk een soort strijd tussen Bergkamp en Ariep. Ja. En iedereen, of een groot deel van Nederland, ging daarin mee. En dan raken de feiten al heel snel ondergeschikt. En ik schrik daar wel van. Hoor. Ook gewoon serieuze opiniemakers die zich dan ook helemaal laten meeslepen. Terwijl ik denk, laten we even afwachten. We weten nog heel veel niet. Maar vooral laten we toestaan dat ze een geweldig Kamerlid kan zijn geweest. Mm-hmm. En een geweldige Kamervoorzitter. En dat ze toch sommige dingen niet zo goed heeft gedaan. Maar heeft ze dit wel goed gespeeld dan? Want inderdaad, het ging uiteindelijk alleen maar de laatste dagen over Ariep versus Bergkamp. Tot slot, Elske. Dat weet ik niet. Kijk, ik ben het helemaal met Pieter eens. Er staan gewoon verschillende kanten aan. En het kan, als hij die dingen fout heeft gedaan, betekent niet dat Bergkamp het allemaal goed heeft gedaan. Hè? Ook dat die meer duidelijkheid is, denk ik, belangrijk. Ja. Hubert, we moeten onze geest openen voor alle mogelijkheden bij altijd bij iedereen. Is niet makkelijk, hè? Nou, ik denk dat deze discussie ook aangeeft dat het conflict en de sportwedstrijd die er bijna van gemaakt wordt tussen Bergkamp en Ariep ook te maken heeft met de ongelooflijk slechte voorzitterschap van Bergkamp. Dat is gewoon waardeloos voorzitter. Ja. Die is totaal niet in staat om politiek leiding te geven aan de Tweede Kamer. Is ook moeilijk hoor met 20 fracties, dus dat is haar niet persoonlijk te verwijten. Maar in zo'n confrontatie ga je al snel denken, nou, die Griep die kon dat wel. Ja. En die liet zich niet piepelen door Van Houwelingen en Van Beieren. En dan krijg je dus dan krijg je dit. Ja. We gaan het hebben over de new kid on the block, Piet Adema. Hij wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Is er voor hem nog ruimte en tijd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen? Gisteren vertelde Adema al dat de stikstofproblemen een probleem is voor iedereen. Probleem zijn, maar ik denk wel dat er in de afgelopen periode de focus wel heel eenzijdig bij de agrarische sector is neergelegd. Stikstof gaat ons allemaal raken. Als complete samenleving. Niet alleen de boeren. Dus ja, ik vind wel dat de focus de laatste tijd wat te veel bij de boeren is gelegd. Vind je dat slim, Elske, dat hij het zo in de beeldvorming doet meteen? Van ik snap ze. Ja, volgens mij word je daarvoor betaald, toch? Als minister van Landbouw. Of in ieder geval is het, denk ik, belangrijk als binnenkomer dat je niet meteen er hard in gaat. Dus ik begreep dit wel. En hij komt zelf natuurlijk uit de bouw, dat vond ik wel interessant. En dat hij meteen zegt, we moeten niet alleen naar de landbouw kijken. Dus dan denk je wel als kijker meteen, oh, dus wel naar de bouw. Nou. Ja, hij heeft ook al eerder gezegd van, nou, dat vind ik een valse tegenstelling. Hè? We gaan boerenbedrijven opkopen zodat we kunnen bouwen. Hij doet zijn best. Maar Pieter, is er nog wel ruimte voor hem om zich op een goede manier neer te zetten? Of is het nou zo gevoelig, dat lukt eigenlijk niet? Nou, wat ik heel wonderlijk vind en ook niet zo goed begrijp, dat er is een minister van stikstof en de minister van Landbouw. En die minister van Stikstof die moet niks anders doen dan grenzen aangeven. Mm-hmm. Zeggen, zoveel stikstof mag er nog worden uitgestoten. En die minister van Landbouw moet dat dan maar uitvoeren. Ik begrijp niet zo goed waarom dat niet in één hand ligt. Dat je gewoon één minister gewoon naar de boeren gaat en zegt, luister jongens, dit moet er gebeuren en we gaan dat samen zo goed mogelijk doen. We gaan een verstandige oplossing voor verzinnen. Ja, dus het is wel een moeilijke positie geworden sinds daar een aparte minister van Stikstof is. Dan heb je ook nog Johan Remkes die nu allerlei dingen ook gaat afspreken. En daar horen we morgen wat over. Dus hij wordt wel al een beetje met handen en voeten gebonden. Ik weet niet hoeveel ruimte die heeft om echt een krachtige minister te zijn. Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is good cop, bad cop, toch? Ik bedoel, de bad cop geeft aan, hier liggen de grenzen. Ja, en de good cop komt aanzetten maar dit is jullie perspectief. Ja, maar hier gaan we naartoe. Dat is in eerste instantie natuurlijk grandioos mislukt. Het publiceren van die kaart zonder het bekendmaken van het perspectief voor de boeren, dat heeft tot een enorm ongeluk geleid. Dus je moet dat nooit meer apart doen. Ja. Hubert, kan Adema wat jou betreft zich überhaupt op een goede manier laten zien als minister van Landbouw, als hij inderdaad morgen meteen zo'n stikstofrapport krijgt? Nou, traditioneel moet een minister van Landbouw in Nederland stem geven aan de boeren en voorkomen dat de boeren de straat op gaan met hun trekkers. Dus Adema die zal de trekkers in de stal moeten laten staan. Als hij daar in staat is, als hij met andere woorden de Mark van der Oevers en de Kemps en andere van radicale actiegroepen die onmiddellijk de straat op willen en de weg op willen, als die in staat is om te disciplineren, dan kan hij een hele goede minister van Landbouw worden. Maar dat is de vraag of hij daar de achterban voor heeft. Vroeger deed het CDA dat prima. Maar het CDA bestaat niet meer. ChristenUnie is niet groot genoeg. Dus ik vrees het ergste. Morgen komt het rapport van Remkes, nogmaals. Elske, als krant, hoe ben je daarop voorbereid? Dat weet ik eigenlijk niet precies wat we doen. We hebben natuurlijk een heleboel verhalen hierover. Vandaag hadden we een mooi profiel van Adema. Maar wat we de komende dagen doen, dat is eerlijk gezegd voor mij ook even... Even de vraag. En jij, Pieter? Tot de tanden toe bewapend, om dit zo goed mogelijk te verslaan. Nee, iedereen in de redactie vrijgemaakt om... We hebben wel al een ploeg van 5 mensen klaarstaan. Om daar verslag van snel te op doen. Te reageren. Ja, je hoort het natuurlijk ook hier op Radio 1, moet ik dan even bij zeggen. Maar heel erg bedankt dat jullie hier in het Mediaforum wilden zijn vandaag. Pieter Klok en Elske Schouten. NPO Radio 1. Het is namelijk 11:30, tijd voor Kirsten Klomp met het NOS Nieuws. Een van de hoofdverdachten van de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca moet opnieuw de cel in. Door een joint te roken heeft verdachte Mees T. zich niet aan de voorwaarden gehouden voor zijn voorlopige vrijlating. Vandaag begint het proces tegen de 9 verdachten voor meerdere mishandelingen op Mallorca vorig jaar. Op een pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer in Groningen is vogelgriep ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om een zeer ziekmakende variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden er ruim 100.000 vleeskuikens afgemaakt. Het aantal bevers in Nederland groeit zo snel dat de dieren steeds meer overlast en schade veroorzaken. Blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. Zo is de schade aan waterkeringen in 3 jaar tijd toegenomen van 800.000 naar 2 miljoen euro. Een oud-tv-presentatrice en voormalig 50-plus-kamerlid Leonie Sazias is overleden. Ze begon in de jaren 80 als omroepster bij Veronica en presenteerde daarna verschillende programma's. In 2017 kwam ze voor 50-plus in de Tweede Kamer. Leonie Sazias had darmkanker. Ze is 65 jaar geworden. Gaan we naar de ANWB, daar zit Bianca Damink. Bianca, het is 10:30 geweest, hoe is het op de weg? Nou, op de meeste wegen kun je intussen prima doorrijden, maar bij Amsterdam is dat nog niet het geval. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat veroorzaakt vertraging op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring Noord bij knooppunt Koenplein. Daar heb je 25 minuten op onthoud. En het staat nog helemaal vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 5 kilometer file, maar de vertraging is daar meer dan een uur. Tot 11:30, Roos Abelman. De zorg heeft een blinde vlek voor diversiteit en culturele verschillen bij mensen. Zowel in de eigen beroepsgroep als bij patiënten. En dat gaat ten koste van passende zorg voor bepaalde bevolkingsgroepen. En daar hebben ze wel recht op. Dat staat te lezen in een nieuw essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Aangeschoven is de voorzitter van die raad, Jet Bussemaker. Goedemorgen, mevrouw Bussemaker. En dan is het heel breed, hè, als het gaat om diversiteit. Het gaat eigenlijk om iedereen die geen man is. Heb ik dat goed? Ja, nou ja, je zou het bijna zo kunnen zeggen. Misschien geen witte man van rond 40. Ja. Want heel veel onderzoek, medisch onderzoek, richt zich allemaal op een prototype man. Want die hebben minder afwijkingen, want die worden niet ongesteld. En die hebben geen problemen met de leeftijdsgerelateerde ziekte. Dus wij steken het echt bewust zeer breed in. Ja. En we weten van vrouwen, die hebben 50% meer klachten bij medicijnen. Ja, dat komt ook omdat er dan te weinig onderzoek gedaan is. We weten rond migratiegeschiedenissen dat andere soorten ziektes ziektes met zich meebrengt. Bijvoorbeeld Hindoestanen die veel vaker diabetes 2 hebben. Nou, heeft deels met biologische, deels met culturele zaken te maken. Wij vinden juist die breedheid belangrijk, omdat het ons niet om één specifieke subgroep of doelgroep gaat, maar om de vraag hoe we werken in de zorg. Ja, wel heel interessant, want het is nogal een vraagstuk waar de zorg niet mee opzadelt, maar waar ze mee aan de slag moeten, zou ik moeten zeggen. Evin Gedrie is ook bij ons, arts in opleiding tot specialist in het Sint-Antonius Ziekenhuis. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij zet je al langer in voor diversiteit en inclusie in de zorg. Heb je het gevoel dat er ergens stappen worden gezet of staan we volledig stil? Nou, ik zou wel eerlijk zijn. Er zijn zeker heel veel projecten en heel veel stuurgroepen en werkgroepen. Het staat zeker op de agenda. Maar wat een beetje moeilijk is, is dat heel veel van die projecten, dat de implementatie soms niet gaat. Juist omdat we ook in de zorg er is gewoon heel vaak weinig tijd. Weinig tijd om even de tijd te nemen. Ja. Iemand die het niet goed begrijpt met beperkte gezondheidsvaardigheden, om wat extra uitleg te geven over het ziektebeeld. Kortom, een brede discussie. Die gaan we straks eens uitgebreid voeren. Na 11 uur is dat. Ruslandkenner Hubert Smeets hoorde je al, onze spraakmaker van vandaag. Na het eenvallen van de Sovjet-Unie trokken de deelrepublieken veel macht naar zich toe. Wat is nu nog de invloed van die lokale baronnen en partijbonzen en hun machtshonger? En hoe zitten zij in de oorlog met Oekraïne ook? Hè, nu er allerlei soldaten worden geworven, ook in die deelrepublieken. En wat gaat dat betekenen voor de toekomst, zou je kunnen zeggen, ook van deze republiek? Dat allemaal zometeen. Nu meer over de vliegramp in De Bijlmer, want die is precies 30 jaar geleden. Er zou in de buurt van Schiphol, om precies te zijn, in de buurt van De Bijlmer, een passagierstoestel in problemen gekomen zijn. En mogelijk zou dat neergestort zijn. Ik was bij Bijlmer. Toen ging ik wegrennen. Ik was bang hoor, Suzie. De vliegtuig is Kruidberg en Groeneveen. Toen ging ik naar een ziekenhuis. Ik wil alleen schrijven dat er een gat in de twee flats is en tegelijkertijd ook in mijn hart. Vandaag is het dus 30 jaar geleden dat het vliegtuig neerstortte in de Amsterdamse Bijlmer. Het boek Een gat in mijn hart vertelt hoe kinderen destijds de ramp verwerkten door te schrijven en te tekenen. Toch is er nog veel onverwerkt verdriet. Er wordt niet over gesproken en soms weten de kinderen van deze kinderen van toen niet eens wat hun ouders hebben meegemaakt. Nou, om dit verhaal te blijven vertellen is het boek daarom opnieuw uitgebracht om ook de nieuwe generaties te bereiken. Marielle Beers spreekt met uitgevers Lulu Drinkwaard en Davalon van Dijk. Dit boek is ook maar één keer uitgegeven. Echt met als doel om als steun en herinnering voor de kinderen te zijn. En daarna is bijna alles verloren gegaan. Dus wij besloten, weet je wat, wij willen dit heel erg graag aanpakken. Maar dan gooi je het ook meteen in een nieuw jasje. Zodat mensen die dit nog niet eerder hebben gezien of nog niet eerder hebben gelezen, een fijn naslagwerk hebben. En mensen die al bekend zijn met dit boek, die herkennen ook alle tekeningen en alle verhalen erin. Dus het is een mix van nieuwe vormgeving, maar alle oude verhalen blijven wel in stand. En hier heb ik bijvoorbeeld een tekst van één kind. Die heeft met een heel mooi handschrift en een heel ouderwets schriftje en allemaal kleurtjes het volgende geschreven. Niet mijn hele familie is doodgegaan, maar wel 5 zijn er doodgegaan. En dat is heel zielig hoor. En ik, als ik huil, veeg ik mijn tranen van mijn oog af. Want dan als ik huil, schaam ik me. Ze wist niet zo goed wat ze moest schrijven. Maar er is zoveel onderliggende trauma daar. Ik ben nu boos. Ik was bang hoor, Suzie. De vliegtuig is Kruidberg en Groeneveen. Suzie? Suzie? Ja, I don't know. Het is een heel mooi voorbeeld van hoe belangrijk het is dat er weer een heruitgave is om te laten zien dat dit nog steeds in heel veel mensen diep geworteld zit en waar men de rest van hun leven mee moet dealen. Ja, ik ben Sarana Angelista. Ik ben grafisch ontwerper en kunstenaar. En mijn rol bij de totstandkoming van Een gat in mijn hart was het ontwerpen van de cover en de schutbladen. We lopen hier bij Kruidberg. Eigenlijk over de fundering van de flat. Dat is het enige wat is overgebleven. Dat is absurd. Dit besefte ik me helemaal niet. Maar we lopen als het ware op een stil monument. Ja, en naar een monument. Ja, en naar een monument inderdaad. Laten we het boek er even bij pakken. Want daar is die, hè, de boom die alles zag. En die staat ook in het boek. Ja, ik geloof in het begin. Dit is een illustratie. Er zitten heel veel dingen die ik heel mooi vind. En ook die kinderen die al zo'n kinderlijk vliegtuig. Ja, precies. Dit is denk ik wel eentje die ik pakkend vind en treffend vind. Maar gewoon, het houdt het gewoon dichtbij. Als ik nu een vliegtuig hoor, denk ik steeds weer aan de vliegramp. Zeker als ze laag vliegen. Op het voetbalveld vliegen ze meestal laag. En ben ik wel even bang. En om een brug te slaan naar het coverontwerp, is het coverontwerp de vliegroute die het vliegtuig maakte vanaf Schiphol voor inslag in Kruidberg. Ik vond tegelijkertijd dat deze vorm een hart vormde. Zowel organisch als symbolisch. En ik vond dat een hele enge toevalligheid. En dat was ook voor mij een grote uitdaging, want je ontwerpt een omslag waarbij in het boek kindertekeningen staan, maar het is in feite geen kinderboek. Het is een heel zwaar beladen boek. Dus hoe ga je er dan mee om? Misschien lopen we even iets meer daarheen, want er wordt hier inderdaad echt letterlijk alles aan gedaan, uit de kast gehaald om het hier weer prachtig te laten uitzien. Ik moet trouwens ook denken, mijn vaders collega toen destijds verloor haar 3 kinderen hier. En het is gewoon heel erg hoe er met 2 maten gemeten wordt als het gaat over ramp. Wanneer is iets een ramp, wanneer is iets geen ramp? Want als je kijkt naar de verhalen en de tekeningen, die zijn universeel en betrekkelijk op iedereen. En het had ook, had jij ook kunnen zijn. Jij had dit ook mee kunnen maken. Altijd als ik hier langs fiets, het is nu ook zonnig, ik voel het hier koud worden. Ja, dat heb ik hetzelfde. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Ja, een soort koud front. Ja, dat ervaar ik ook. Ook als ik er doorheen fiets. Ja, ik kan er eigenlijk alleen maar stil van worden, moet ik eerlijk bekennen. Ik zelf word nog steeds stil van het verhaal van Arif Arshad. Hij vertelde het me via een slechte telefoonlijn, omdat hij al jaren niet meer in Nederland woont. Hij was 11 jaar toen het vliegtuig op zijn huis viel en hij met zijn familie moest vluchten voor zijn leven. De plek van de ramp heeft hij altijd vermeden. Ik weet niet waarom, maar ik ben nooit naar dat plek gegaan. En nooit naar herdenkingen geweest. Ik heb er nooit echt met niemand echt over gepraat. Arif praat er nooit over. Niet met zijn vrouw of met zijn familie. En zijn zoon, die dezelfde leeftijd heeft als Arif toen hij moest vluchten uit zijn brandende appartement, weet het zelfs niet eens. Hij is geen uitzondering, zegt Natifa Elshot, die destijds 7 jaar was en nog steeds in de wijk woont. En die gesprekken worden niet gevoerd. Omdat de ouders... Eén, komen we vaak uit culturen waar er niet heel veel gesproken wordt over bepaalde dingen. Maar dit is zo een trauma. En ik denk dat mensen dat dan heel snel willen vergeten. Of je wilt andere mensen niet tot last zijn. Dat is ook iets wat gezegd werd. Ze willen geen burden zijn voor hun kinderen om zoiets zwaars te vertellen. Maar de gesprekken gaan niet over. Maar hoe voelde jij je op dat moment? En hoe ben jij met je verdriet omgegaan? Heb jij je kunnen uiten in die periode? En ik denk dat die gesprekken vaker gevoerd moeten worden. En ik hoop dat dit boek in combinatie met de documentaire ervoor gaan zorgen dat het echte helingsproces nu kan beginnen. Arif Arshad overweegt om aan de hand van het boek binnenkort zijn verhaal aan zijn zoon te vertellen. De herdenking van de vliegramp wordt vanavond vanaf 5 uur live uitgezonden op NPO 2. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:30. We gaan het hebben over Rusland. We zeggen ook vaak Rusland. Maar eigenlijk moeten we zeggen de Russische Federatie. Het is een staat met meer dan 20 deelrepublieken. Tsjetsjenië kennen we denk ik allemaal wel. Maar heeft u ook ooit gehoord van Oetmoertsje of Chakassie? Spreek ik het zo goed uit? Chakassie. Chakassie. Chakassie. Een harde G. Ja, ik had er dus ook nog nooit van gehoord totdat ik dit voorlas. Maar van één belangrijke deelrepubliek hebben veel mensen wel gehoord. En dat is Tatarstan. Ja. Die wel bijvoorbeeld, ja. Maar ze zijn met velen. Ze zijn ook niet allemaal even blij met de macht van Moskou. En dat gemor in die verre deelgebieden kan Poetin nog wel eens duur komen te staan, nu hij de mobilisatie heeft afgekondigd. En wij dachten, we gaan eens even wat dieper met jou in die Russische Federatie duiken. Kun je voor ons even de contouren schetsen? Ja, wij noemen het Rusland. En je zei al in inleiding, dat is eigenlijk niet de goede vertaling van het land. Het land heet Russische Federatie in het Nederlands. En in het Russisch heet het zelfs niet Russische Federatie. Maar Rassiskia Federatie. En er is een verschil tussen het woord Russisch en het woord Rassiski. En dat heeft niks met racisme te maken. Maar het heeft te maken met je eigen etniciteit. Dus je hebt een Russisch etnos. Dat heet in Russisch nationaliteit, maar het heeft niks met een paspoort te maken. Maar je hebt het Tataarse, je hebt het Tsjetsjeense, je hebt het Kabardijnse, het Balkaarse, het Dagestanse. Nou, ik zal ze niet allemaal noemen. En je zou, als je het naar Nederlandse maatstaven terugbrengt, zou je kunnen zeggen, elke Hollander is een Nederlander, maar niet elke Nederlander is een Hollander. Dus het Russische etnos domineert het land. 75% en meer van de bevolking noemt zichzelf Rus. Wat een Rus is, laat ik even buiten beschouwing. Maar 25% dus niet. En in die niet-Russische gebieden van Rusland is er, maar niet alleen trouwens in de etnisch niet-Russische gebieden van Rusland, maar ook in andere gebieden ver buiten het centrum van Moskou, is er wel onrust over het feit dat die centrale macht die Poetin heeft gecreëerd de afgelopen 22 jaar leidt tot ontzettend veel machtspositie voor Moskou en voor alle organisaties en organen in Moskou. En dat daardoor de belangen van de regio's onderschat worden. Ja, en die regio's die hebben niet allemaal dezelfde rechten, om het zo maar te zeggen, hè? Politiek gezien ook. Nee, en de rechten van de regio's die veel rechten hadden, zoals Tsjetsjenië en Tatarstan, die zijn ook de afgelopen 20 jaar onder Poetin gereduceerd weer tot provinciale rechten en niet meer dan dat. Ja. Maar en dat kan wel een eigen opbreken. Bestuur en enige mate van autonomie en andere weer niet. Ja, maar dat is dan toch vooral autonomie op het niveau van taal bijvoorbeeld. Of cultuuronderwijs op school. En zelfs dat is de afgelopen 20 jaar enorm verminderd. Een klein voorbeeld. Sinds een paar jaar bestaat er één geschiedenisboek voor alle nationaliteiten, alle etniciteiten in heel Rusland. En dat suggereert dat de hele Russische bevolking van oost tot west eenzelfde geschiedenis heeft, ook dezelfde prioriteiten heeft in dat geschiedverhaal. En uiteraard, zal geen verrassing zijn, worden die prioriteiten allemaal gekoppeld in dat geschiedenisboek aan het verhaal van Rusland. Ja. En niet aan het verhaal van de Tataren bijvoorbeeld. Ja. Waarom zijn zij bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet ook onafhankelijk geworden? Zoals bijvoorbeeld Oekraïne of de Baltische Staten? Of is dat een te grote vraag? Ja, nou, je had er toch niet aan moeten denken. In 1990, 1991 waren er tal van westerse regeringsleiders die zelfs de ontmanteling van de Sovjet-Unie in 15 verschillende deelrepublieken een bedreiging vonden. Klein voorbeeld. In augustus 1991, dat is een paar maanden voordat de Sovjet-Unie uiteenviel, heeft Bush senior, de toenmalige president van de Verenigde Staten, in Kiev een toespraak gehouden waarin hij tegen de Oekraïense parlementariërs in de opperste Sovjet van Oekraïne zei: jongens, ga geen nationale ambities najagen. Probeer niet onafhankelijk te worden. Want wij, Amerikanen, zullen niet een totalitair communistisch systeem gaan vervangen en laten vervangen door lokale dictatortjes. Dus zelfs Bush senior was in 1991 tegen de Oekraïnse onafhankelijkheidspretenties. Nou, dat gold natuurlijk helemaal voor die Russische federatie, die lappendeken. Ja. Dat is één. Twee, er was gewoon te weinig kennis. Er zijn tal van westerse landen waar de diepgaande kennis over dat Russische imperium, zoals dat in de 17e, 18e, 19e eeuw gebouwd is, totdat het uiteindelijk zich uitstrekte van Warschau tot Vladivostok, van Rovaniemi in Finland tot Kars in Turkije. Er zijn heel veel West-Europese regeringen die daar eigenlijk zich nooit in verdiept hebben, omdat ze dachten, nou, dat is een groot land, dat ligt daar lekker, en laten we het daarbij houden. Ja. En nu, zeker nu er de mobilisatie is die vooral de achtergebleven gebieden raken, want daar wordt geworven vooral, Buryat, Dagestani, Tuvi, in Siberië. Nu krijg je die discussie daar weer over in Rusland. Ja. En dat kan alle kanten op gaan. Ik durf niet te voorspellen of het uit elkaar gaat vallen, maar dat er problemen gaan ontstaan, dat lijkt me wel vast te staan. Ja, Jet Bussemaker, kunt u het een beetje bijhouden? Want het is ingewikkeld, hè, met al die deelrepublieken. Ja, nee, ik luister naar Hubert Smeets, naar de deskundige. Dat ben ik hier absoluut niet op. Ik kan me wel nog die discussies ook herinneren. En ik kan me ook voorstellen vanuit het Westen gezien dat zo'n groot Russisch blok heel gevaarlijk is. Maar dat al die deelrepublieken die met elkaar, denk ook aan voormalig Joegoslavië, misschien nog wel veel gevaarlijker zijn vanuit een westers perspectief. Ja, we moeten niet overdrijven. Hè? We moeten niet denken dat de Tataren, om maar eens wat te noemen, wie hoofdstad Kazan is, dat is echt een van de grootste steden van Rusland, dat die nu overmorgen, als Poetin onder de tram komt, ineens de eigen vlag gaan hijsen en een eigen volkslied gaan zingen. Zo moeten we niet overdenken. Maar we moeten wel denken in termen van geld. Een klein voorbeeld, en dat heeft niks te maken met etniciteit, maar gewoon met locatie. Heel veel geld in Rusland wordt verdiend in Siberië, want daar liggen de olie- en gasbronnen, waarop de Russische federatie en de overheidsbegroting in Moskou draait. Daar krijgen die Siberische provincies, waar het geld verdiend wordt, relatief weinig voor terug. Kort gezegd, voor elke euro die ze verdienen voor de schatkist, krijgen ze maar 50 eurocent terug. dat gaat een keer wringen. Mm-hmm. Zoals wij in de jaren 60, 70 in Groningen dat ook hadden. Hè, toen daar het aardgas werd opgepompt. En Groningers in een industrieel neergaande ontwikkeling zaten. En onder leiding van een communistische leider, Vree Meijs, ineens eisen gingen stellen aan Den Haag. En zeiden dat geld wat hier opgepompt wordt in Slochteren, dat is ook van ons. Ja. Daar willen we meer van terugkrijgen. Maar zie je dat nu al dan? Nou, dat zie je wel al in met name in de Russische regio in Siberië, zie je daar de stemmen langzaam wat luider worden. Ja. Het is nog niet echt een grote roep om meer geld, maar het leeft wel. Ja, en dan is dat dus voornamelijk de roep om meer geld. En niet zozeer de roep om meer onafhankelijkheid. Ja, maar die dingen gaan vaak samen. Hè? Okay. Kijk ook naar Italië en Spanje. Ja. Overal waar regio's voor zichzelf opkomen, gaat het toch uiteindelijk heel vaak over het geld en waar het verdiend wordt. Ja. Je zei het al, over die mobilisatie. Met name zijn veel inwoners van die deelrepublieken opgeroepen. Waarom nou daar? Hoe komt dat? Omdat die, zoals ik zei, Dagestan en Buryatije bijvoorbeeld, omdat achtergebleven gebieden zijn waar jonge mannen ontzettend weinig economisch perspectief hebben. En als ze een beetje perspectief hadden, omdat ze een hoge opleiding hebben gehad, zijn ze al lang verhuisd naar Moskou. En Moskou is de magneet waar iedereen naartoe wil. Ja. Dus de jongens die achtergebleven zijn, die hebben vaak een uitkering waar je niet van kan leven in Rusland. Of die hebben überhaupt niks, alleen maar een werkloosheid. Die zijn heel gevoelig voor recruteerders van het contractleger. Die met overeenkomsten komen waarin ze dan alleen maar een handtekening hoeven te zetten. Zodat ze kunnen worden gerecruiteerd voor het Russische leger. Ja. Ouders zijn vaak ook daar gevoelig voor, want die krijgen dan tenminste een beetje geld. Ja. Zo is het begonnen. Oké, want voor die mobilisatie, voor zover wij hebben meegekregen, ging het om een gedeeltelijke mobilisatie en werden alleen mannen opgeroepen die militaire ervaring hebben. Ja, maar dat was zijn onzin. Het dan dus ook. Oh. Pardon. Die gedeeltelijke mobilisatie, dat was de tekst van die oekase. Mm-hmm. Maar als je de oekase zelf las, dan was er niks gedeeltelijks aan. Om maar eens een voorbeeld te noemen. De leeftijdsgrenzen die je zou veronderstellen in een oekase, een decreet waarin staat iedereen tussen de 18 en de 60 moet opkomen, die stonden niet eens genoemd. Okay. Zelfs dat was zeg maar heel ruim opgeschreven. Nee. Alleen wat waar ik naartoe wilde namelijk is... Als deze jongens uit deze deelregio's gevoelig zijn voor recruteringskantoren, dat eigenlijk al waren, omdat het een relatief makkelijke manier is om enigszins geld te verdienen, dan zou je zeggen, dan hebben zij dus ook disproportioneel meer mannen met militaire ervaring die dus nu in deze mobilisatie worden opgeroepen. Is dat het oorzaak-gevolg? Dat klopt. En de jongens uit de elite milieus in Moskou, die hebben geld om te vluchten. En dat is ook gebeurd de afgelopen 2 weken. Ongeveer 300.000 gemobiliseerde mannen hebben de pleiterik gemaakt naar Kazachstan, Georgië en andere buurlanden van Rusland, omdat ze zich ook kunnen permitteren om de auto te pakken en daarheen te rijden. En in die achtergebleven gebieden kunnen ze zich dat niet veroorloven. Dus ook daarom zijn ze. Het is eigenlijk hetzelfde als in de Verenigde Staten, hè, waar ook niet de jongens die aan de hoge universiteiten gestudeerd hebben naar Vietnam werden gestuurd. Ja. Maar is dat de niet lagere overal zo eigenlijk uiteindelijk? Rusland is in die zin geen uniek land. Rusland vindt zichzelf wel heel bijzonder, maar dat is niet zo. Nee. Nee. Nu weten we inmiddels dat de meeste soldaten die zijn gesneuveld in Oekraïne uit Dagestan komen. Daar blokkeerden betogers wegen, trokken ze op naar kantoren van het leger onder de leuze dit is niet onze oorlog. In Yakutië, regio ver in Siberië, opende vorige week een man het vuur op een recruteringskantoor. Is natuurlijk ook hier in het nieuws geweest. Uit woede op in zijn ogen oneerlijke mobilisatie. Zie jij groeiend verzet in deze deelgebieden? Ik noem net 2 voorbeelden. Maar in Dagestan wel, maar Dagestan ligt in de Caucasus. Ja. Een soort van buurrepubliek van Tsjetsjenië. De bekendste en meest rebelse deelrepubliek in Rusland. Daar zie je wel inderdaad verzet. En daar is sowieso een cultuur van alles wat ze in Moskou zeggen kan onze rug op. Wij hebben ons eigen leven. Wij trekken ons niks aan van de centrale macht. In Siberië, de streken die je noemde, is dat wat minder. En dat komt ook omdat veel van het protest tegen de mobilisatie niet leidt tot een politieke betoging tegen de oorlog als zodanig in Oekraïne, maar vooral toch ook een poging is om zich eraan te onttrekken. De Russische bevolking heeft de afgelopen 7 maanden eigenlijk weggekeken van deze oorlog en doet het nog steeds, ook in deze mobilisatie. Dus vele mannen proberen het vegenlijf te redden, willen niet gemobiliseerd worden. De verhalen over hoe die mobilisatie gaat, die zijn hemelschrijnend. Ze liggen op de grond, ze moeten hun eigen eten kopen. Als ze al een uniform krijgen, moeten ze blij zijn. Ik bedoel, als ze eenmaal gerecruiteerd zijn? Ja, dat zijn dramatische verhalen als ze niet zo hilarisch ook zouden zijn. En die verhalen doen natuurlijk de ronde. Mm-hmm. Dus dat leidt wel tot meer verzet tegen de mobilisatie in Rusland. Maar dat is nog niet verzet wat zich richt tegen de oorlog. Het is eigenlijk toch meer eigenbelang wat speelt. Ja. En dat is respectabel, dat wil ik niet kritiseren. Maar het is nog geen politiek gevaar voor de macht in het Kremlin. Ja, en pakken die, ik zal ze even lokale overheden noemen hoor, pakken die het ook allemaal anders aan? Dan nemen die opdracht voor die mobilisatie ook allemaal anders op? Klassiek Russisch verhaal, er komt een decreet van bovenaf. En in dat decreet staat, de lokale overheden moeten het oplossen. En wat gebeurt er dan? Dan gaan, om het op zijn Nederlands te zeggen, dan gaan lokale overheden vinken. Die gaan hun quota halen. Dus die gaan dan iedereen oproepen die ze maar kunnen vangen. En het interesseert ze helemaal niks. Of daar ziek, zwakke en misselijke mannen bij zitten. Als ze hun doelen maar halen, als de cijfers maar kloppen. Ja. En dan, want dan kunnen ze namelijk ook zelf sneller weer een borrel drinken, om maar even heel ordinair te verhalen. Dat is eigenlijk helemaal misgegaan. En dan zie je tweede klassieke Russische reactie. Dan zegt de president, de tsaar, die zegt, ja jongens, die onderdanen van mij, die maken er weer een klerenzooi van. We moeten nu even ingrijpen. Dus we gaan nu proberen om die gemobiliseerde mannen even echt goed te selecteren. Die mogen naar de dokter. En de dokter die krijgt zegt dan, ja, je hebt last van je knie. Je mag terug naar huis. Ja. Dus dat is het resultaat. De president, de tsaar, is de goede man die alles nu weer ten goede heeft doen keren. Ja. Maar voor de lokale bestuurders maakte dat niet uit in de eerste fase. Nee, en toch hebben wij het afgelopen kwartier gehad over een aantal dingen die een beetje broeien in die deelregio's. Het gaat soms over inkomsten die niet eerlijk verdeeld worden. Het gaat over deelrepublieken waar disproportioneel meer soldaten uitsneuvelen. Waar kan dit toe leiden? Als Rusland deze oorlog zou verliezen, en of als Poetin onder de tram komt en er ontstaat een machtsvacuüm in Rusland, dan ga je zien hetzelfde, denk ik, wat je in het begin jaren 90 zag, kort na de ondergang van de Sovjet-Unie. Toen hebben heel veel lokale partijbaronnen toen nog in Rusland zoveel mogelijk macht gegrepen als ze maar konden grijpen. Daar werden ze ook toe aangespoord door de toenmalige president Jeltsin. Die zei dat, pak zoveel mogelijk macht als je kunt slikken. En dat leidde tot een versnippering van het openbaar bestuur in Rusland. En dat zou je weer kunnen gaan zien als daar ook nog eens een economische crisis overheen komt, omdat Rusland wel degelijk getroffen wordt op langere termijn door de economische sancties. Is die er nog niet dan, die economische crisis? Nou, die wordt nog een beetje gecamoufleerd door de centrale bank die de roebelkoers stabiel houdt, zodat het lijkt alsof het nog goed gaat. De crisis voltrekt zich vooral in bepaalde industriesectoren, maar dat wordt nog voor een deel ook nog gecompenseerd doordat de overheid ongelooflijk de portemonnee trekt en accepteert dat er een overheidstekort is op dit moment. Maar als dat allemaal niet meer, als de wal het schip keert, laat ik het zo zeggen, dan kunnen er allerhande ontwikkelingen zich gaan voordoen in dat grote Russische Rijk waar Moskou geen greep meer op heeft. En dan is alles denkbaar. Ik denk niet dat het land uit elkaar valt, maar er is na 20 jaar Poetin eigenlijk geen politieke cultuur meer in dat land die dat immense rijk bij elkaar houdt. Er is geen publiek domein, laat ik het zo zeggen. Ja. Er is geen samenleving zoals wij die kennen. En dat maakt dat het niet ongevaarlijk is. Want die geatomiseerde samenleving, die de Russische samenleving is, waarbij ieder voor zichzelf opkomt en niemand voor ons allen, behalve dan de president, maar die is er in mijn scenario niet meer, kan leiden tot anarchie, laak het woord maar gebruiken. Ja, maak jij je daar ook echt zorgen om? Zie je dat ook echt gebeuren? Of denk je, nee, er zijn vooralsnog wel genoeg aanwijzingen dat wat er tegen pleit, tegen mijn sombere beeld, is dat Russen doodsbang zijn voor het uiteenvallen van het land. Want zij weten dat het kan gebeuren. Oh ja. En dat hun houding is, hou ons vast, anders begaan wij een ongeluk. En dat zou dit proces van desintegratie kunnen remmen. Hubert, dankjewel voor dit gesprek. NPO Radio 1 podcast. 4 oktober 1992. Breakdown. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flat schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer.

Het platform zei dat het al een account van complotdenker Misha K. had verwijderd, waarin die complottheorieën het actiefst werden verspreid. De gemeente Bodegraven vond dat Twitter meer had kunnen doen, maar de rechter ging daar niet in mee. De Deense koningin Margrethe heeft excuses aangeboden na de commotie over de titels van haar kleinkinderen. De koningin besloot vorige week dat de vier kinderen van haar jongste zoon geen prins of prinses meer kunnen zijn, maar alleen nog graaf of gravin genoemd mogen worden. Koningshuisdeskundige Justine Marcella snapt wel waarom de kleinkinderen daar boos over zijn. Legde ook meteen wel een beetje bloot hoe ingewikkeld een monarchie soms kan zijn. Aan de ene kant is dit een nieuwe bedrijfsvoering, maar aan de andere kant, ze zijn geen twee en drie meer. Het zijn opgroeiende jongeren. Ja, dan is dat wel, dan voelt dat een beetje van, wat doet oma nou? De koningin Margrethe zegt nu dat ze heeft onderschat hoe haar besluit zou vallen en dat het haar spijt. De titelwijziging gaat wel door. De koningin wil het Deense Hof afslanken en toekomstbestendig maken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. De morgen nog iets warmer, 19 tot 22 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar Bianca Damink. Die zit bij de ANWB. Bianca, het is net 11 uur geweest. Hoe is het nu op de weg? Er staan een paar files door ongelukken en pechgevallen. Vooral bij Amsterdam heb je veel vertraging door een ongeluk op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Er zijn twee rijstroken dicht bij Zaanstad-Zuid. Op de A10 West heb je daardoor een half uur oponthoud. En ook op de A5 richting Amsterdam sta je helemaal vast. Wat ook opvalt is een ongeluk bij Horst op de A73. In beide richtingen kost dat je een kwartier extra. En op de A59 van Den Bosch naar Os heb je een kwartier oponthoud bij Os. Dat komt door een pechgeval. Er is daar maar één rijstrook open. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het superkwartet van saxofonist Joshua Redman op 1 november. Een mood swing reunion in de grote zaal met Brad Meldau, Christian McBride en Brian Blade. Bestel op concertgebouw.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Recht overeind op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers met spraakmaker Hubert Smeets. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: vanwege de winst van het Gouden Kalf draait deze film nu in veel meer bioscopen. Over welke film gaat het? En geen rollade, geen gehakt of carbonade. Niet gebakken of gebraden. Ik ben geen schnitzel op het menu. En geen balletje in de jury. Dat denkt is stapelgek. Nou, Jet Bussemaker, die was tot swingen bereid, ja, bij het horen. Niet het antwoord zeggen, maar de film niks, al gezien? Niks, of niet? Niks, ik weet, ja, film nee, gezien? Nog niet. Oh, nog niet. Maar okay. Ik weet wel waar het over gaat. Okay, nou, u weet het ook tegen 11:30, hoort u het antwoord. Nu gaan we het hebben over ongelijke behandeling van mensen in de zorg. Want het lijkt iets wat we niet zouden moeten willen. Maar de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zegt dat moeten we wel willen als het gaat om zorg. Wat de Raad daarmee bedoelt, daarover ga ik het hebben met de voorzitter van die Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Jet Bussemaker dus. En met Evin Gedrie, zij is werkzaam in de zorg, arts in opleiding tot internist in het Sint-Antonius ziekenhuis. En ze won al eens een prijs vanwege haar inzet voor diversiteit en inclusie in de zorg. Mevrouw Bussemaker, doordat de zorg te weinig oog heeft voor diversiteit en inclusiviteit, kan er geen passende zorg worden geboden. Hè? Simpel gezegd, het gaat ten koste van de gezondheid van bepaalde groepen. Ja. Dat staat in het essay. En dat is Dat is vrij breed, hè, wie hier allemaal het slachtoffer van zijn. Ja, we hebben het expres ook zeer breed ingestoken. We hebben eerder aandacht besteed aan gezondheidsverschillen in relatie tot opleidingsniveau en inkomen, bestaanszekerheid. En nu zetten we een volgende stap. Hoe hangt die gezondheid en die passende of niet passende zorg die je krijgt samen met andere kenmerken? Nou, heel simpel, het gaat over verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben, omdat we hart- en vaatklachten, ziekte niet goed herkennen, omdat ze 50% meer bijwerkingen bij medicijnen hebben, omdat ze veel minder in het onderzoek zitten. Dat geldt ook voor ouderen, geldt ook voor specifieke groepen. Denk aan LHBTI'ers die, als ze in een verpleeghuis komen, zich eigenlijk niet veilig voelen. We weten het van gehandicapten, waar zorgvragen vaak moeilijk herkend worden. En natuurlijk weten we het ook van mensen met een migratieachtergrond. Ja. En daar kunnen zowel genetische als culturele elementen een rol spelen. Dus ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Maar ik zeg wel dat in veel van deze gevallen we allemaal daar toch een makkelijke mal overheen leggen. Ja. En dingen niet gezien worden, niet herkend worden. Het gaat dus om een hele grote groep in de samenleving. Je soms al op. Ja. Die discussie in de samenleving over diversiteit, die wordt gevoerd. Slaat dat niet over naar de zorg dan? Nee, nou, ik zie wel de discussie gevoerd worden. Ook dat is een heel belangrijk onderdeel, ook in ons essay over werken in de zorg. Mm-hmm. En diversiteit ook in je personeelsbestand. Want ook daar weten we helaas dat discriminatie, intimidatie, seksueel overschrijdend gedrag ook voorkomt. En dat dat ook vaak moeilijk te bespreken is. Nou, ik denk dat jij daar misschien even nog straks wat meer over kan zeggen. Mm-hmm. Maar we hebben het heel weinig over de inhoudelijke kant in het onderzoek. Zonder Wezen, een onderzoeksfinancier van gezondheidsonderzoek. Mm-hmm. Die hebben nu wel een programma gehad over gender en gezondheid. Dat is belangrijk. Maar vind ik echt nog maar een eerste stap. Omdat we te weinig weten. Mm-hmm. We zijn ons te weinig van bewust. En op grond daarvan weten we dus ook eigenlijk niet goed hoe te handelen. Ja, even merk jij dat ook in de praktijk, in de zorg? Ja, ik zie het wel heel veel dat er heel veel over wordt gesproken. Maar dat projecten niet de werkvloer vinden. Dus ik zie wel kleine dingen, zoals in het ziekenhuiswerkwerk. Op de spoedeisenhulp hangen wel kleine formuliertjes met: heb je een tolk nodig, bel dit nummer. Mm-hmm. Dus dat soort initiatieven zijn er wel. Ja. Maar echt grote implementatieprojecten, die mis ik. Het is niet zo dat ik niet oog heb daarvoor op de werkvloer. Mm-hmm. Maar het is echt wel weinig aanwezig. Ja, dat maakt het wel lastig. Veel projecten, hè? Goed bedoeld. Maar als je kijkt naar het kader passende zorg, verder prima kader, heel belangrijk. Hè? De mens moet centraal staan. Wij zeggen ook, eigenlijk moet je daar dus zijn 4 criteria. Nu moet je een 5e aan toevoegen. Dat zorg altijd inclusief moet zijn. Want anders is het altijd iets erbij. Ja. En is het een projectje? Kijk ook naar het Integraal Zorgakkoord. Er is heel weinig aandacht voor dit thema. Dus het moet veel meer top of mind worden. En niet een rafelrandje of een pilot voor, of een onderzoekje voor geïnteresseerden. Ja, maar het is zo groot natuurlijk ook, dit vraagstuk. Omdat het ook om zoveel verschillende mensen gaat. Nou, u heeft al gezegd, het verschil tussen mannen en vrouwen is al heel groot als het gaat om diagnostiek en ook om behandeling. Maar ook bijvoorbeeld dat afkomst een ander ziektebeeld kan betekenen. Mensen met een Hindoestaanse achtergrond hebben een groter risico op overgewicht en diabetes type 2 bijvoorbeeld. Even, is dat te doen als arts om al deze nuances van een patiënt te kennen? Nee, dat zou wel echt een hele ideale wereld zijn. Wat ik denk dat helpt is, als ik kijk naar mijn eigen opleiding, is dat we artsen beter moeten opleiden voor bepaalde ziektebeelden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld huidbeelden bij iemand met een donkere huidskleur herken ik niet, want dat leren we niet in de boeken. Hoe een hartinfarct zich bij een vrouw presenteert, dat leren wij met 1 zin in een college van jaar 2 geneeskunde. Mm-hmm. En wat denk ik ook helpt, naast het beter opleiden van artsen, is gewoon artsen, verpleging ook diverser maken. Dus ik ben in het ziekenhuis waar ik nu werk, en in heel veel ziekenhuizen ben ik geweest voor mijn co-schappen, vaak de enige of een van de weinigen met een andere achtergrond. Mm-hmm. Ik las in dit essay dat minder dan 10% van de studenten op medische faculteiten doorstroomt naar een opleiding tot specialist zoals jij doet. Nee, dat klopt. Ja. Ja. En ook daar zien we weten helaas ook dat er bij co-schappen best ernstige vormen van discriminatie en uitsluiting kunnen zijn. Is met dat name een relatie met elkaar? Gaat... Sorry, het is dan een relatie dat mensen dus weten, ik word gediscrimineerd, dus ik ga niet verder? Nou, als je niet veilig voelt. Ik weet ook onderzoek waarbij co-schappen mensen met immigratieachtergrond echt bij Standaard lagere cijfers kreeg dan andere co-schappers. Dus dat zijn allerlei, bedoelde of onbedoelde normen die mensen met zich meedragen. Maar als we dat niet veranderen, dan krijgen we dus geen diverse personeelssamenstelling in de zorg. En dat maakt het ook weer veel moeilijker om te herkennen al die voorbeelden die jij noemt. En ik ben het met je eens, dus het kan geen arts zijn die dit allemaal kent. Mm-hmm. Maar al beseffen dat je niet alles weet. Ja. En dat er geen dat elk mens anders is, mm-hmm. Dat zou al heel erg veel uitmaken. Ja, we hadden het er eventjes tijdens de reclame ook al over. En toen zeiden we, wordt ook ongemakkelijk voor veel artsen. Ja. Je moet voorbij een hoop zaken durven kijken en praten. Hè? Want bijvoorbeeld als het gaat over afkomst, daar mogen wij natuurlijk helemaal niet op selecteren. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar in dit geval zegt u, moet je juist doen. Wij zeggen ook dat we die discussie moeten openen. Nog maar een keer het voorbeeld van Hindoestanen en diabetes 2. Ja. Als je dat niet kan registreren, dan kan je dat dus ook op die manier nooit zichtbaar maken en niet zien. Maar registreren hebben natuurlijk heel veel gevaren, kan dat met zich meebrengen. Dus dat moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doen. En dan moet je ook weer die genetische elementen onderscheiden van culturele elementen die ook een rol spelen. Dus ja, het kan ook tot ongemakkelijke gesprekken leiden, omdat er ook normen zijn die mm-hmm. waar we absoluut niet aan willen komen. Ik denk aan gelijkheid tussen man en vrouw en de positie van LHBTI'ers. Ik weet ook voorbeelden van bijvoorbeeld Syrische artsen in een ziekenhuis, waar dat toch tot ongemak leidde over de omgang met vrouwelijke patiënten. Ja. Ja, wij zeggen, faciliteer nu ook maar dat ongemakkelijke gesprek. Ja. Ga het niet uit weg. Nee, want het leidt dus uiteindelijk juist tot betere zorg. Dus je bent met iets goeds bezig, moet je dan maar denken. Evin, rekening houden met diversiteit vraagt dus ook om het loslaten van regels en protocollen. Ook iets wat de Raad in het essay zegt. Die protocollen zijn er natuurlijk niet voor niks. Want dat is makkelijk, dat is een mal. En dat is efficiënt en daar houden we van in Nederland. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Kun je protocollen loslaten? Mijn opleiders zeggen altijd, richtlijnen en protocollen mogen altijd bewust en beargumenteerd van afgeweken worden. Want anders ben je ook geen goede zorgverlener. Het is een leidraad. Dus ja, als jij situaties kan bedenken waarin je denkt, nou, het protocol zegt dit, maar mijn patiënt is, weet ik veel, islamitisch of heeft deze en deze achtergrond of kiest voor een bepaald ander pad in het leven, dan is deze behandeling niet passend. Daarom wijk ik ervan af. Dat is de hele essentie van zorg. Samen beslissen wat goed is voor iemand. Ja, en de Raad die bepleit dan ook, uiteindelijk is het goedkoper. Dus als je het hebt over de houdbaarheid van de zorg en we pakken het zo aan, dan zijn we goedkoper uit. Ik zal je vertellen, ik heb zo vaak mensen gezien, ook met beperkte gezondheidsvaardigheden, waar je een behandeling instelt en omdat ze het niet begrijpen, mm-hmm. de behandeling niet lukt. En ze heel vaak worden heropgenomen omdat ze geen therapietrouw hebben. Omdat ze het niet begrijpen. En dat is dus kostbaarder. Zeker. Ja. Ja. Ik denk, wat ons betreft is het belangrijk om te erkennen dat het ook tot meer doelmatige zorg leidt. Mm-hmm. Maar het zou niet het enige uitgangspunt moeten zijn. Want het gaat er ook om dat het tot rechtvaardige zorg leidt. Eigenlijk is dat een moreel en juridisch principe. Iedereen heeft recht op goede zorg. Dat we ermee gezondheidsverschillen kunnen mm-hmm. bestrijden. En dat als we dit goed doen, ook een heel groot deel van nu ondoelmatige zorg eruit halen. Jullie hebben het kortom nog maar weer eens een keertje opgeschreven eigenlijk. Hoe jullie graag willen dat het gebeurt. En dan weer eventjes top of mind bij iedereen, moet het wel gaan gebeuren. Nou, daar geven jullie verder niet echt handvatten voor. Jawel, wij geven ook aan, hè, kennisontwikkeling, bewustwording en handelen. En wij geven ook aan hoe je kan handelen en geven ook ideeën over wat maar de zorg is al zo overbezet. Dat is het hem. Maar daarom moet je ook kijken dat dit niet weer iets erbij wordt met een projectje, maar dat we het inpassen in het gesprek over wat passende zorg is. Daar zijn we toch mee bezig, dat moet gebeuren. Ja. En als je dat doet, dat je dan dus ook betere zorg kan verlenen en misschien ook meer tevreden medewerkers hebt. Nou, we zijn hier ook nog niet klaar mee, dit is het begin. Dus mm-hmm. We willen hier ook de discussie over voeren. En als dat goed gaat, dan gaan we kijken hoe we daar ook nog weer meer concrete handvatten voor kunnen benoemen. Evin, zie je dat bij jou in het ziekenhuis? Zie jij dat er ruimte zou kunnen zijn voor dit gesprek ook, zonder dat het voelt als extra werklast? Ik ben een jonge dokter. We moeten al heel veel. We werken heel veel. als ik het zo hoor, natuurlijk kan ik het alleen maar mee eens zijn. Maar je moet wel de juiste manieren vinden waarop je het kan infietsen in wat er al bestaat. Want anders ja, wordt het toch al ontvangen met een zucht. En oh, moeten we dat er ook nog bij doen? Ja. Maar ik denk, wat er kennisontwikkeling en bewustwording, dat gebeurt al heel veel. Dat kan nog zeker meer. En ik denk dat dat allemaal helpt. Mensen die rolmodellen zijn en die daarover spreken, dat helpt mm-hmm. altijd. Ja. En het gebeurt nu toch ook al, dat zei je eigenlijk al. Er zijn ook wel allerlei projecten. Alleen het handelen. Het raakt uiteindelijk niet. Ja. Maar ik denk omdat het zo'n groot, het is zo breed. Het raakt alles. Man-vrouw verschillen, afkomst, geloof. Ja, maar uiteindelijk gaat het over de kernvraag. Hoe verleen je goede zorg voor de patiënt die voor je staat? En als we daar nou tot terugbrengen, dan is het ook weer heel klein. Ja, maar ik ben altijd fan van een kleine stap begint bij jezelf. Of een grote verandering begint bij jezelf. Ja, ja, dus nou, ja, de bewustwording en mensen daarop aansporen en erover spreken, dat helpt zeker. Ja. En ik geloof er wel in dat over 20 jaar bijvoorbeeld, ik zou niet te korte termijn zeggen, maar dat wel anders zou zijn. Qua verwachtingsmanagement altijd goed. Ik kom dan op de lange baan te schuiven. Als het gaat tenslotte om regeringsverantwoordelijkheid, mevrouw Bussemaker. Nou ja, wij zeggen, dit kan je niet zomaar aan het zorgveld overlaten. Hè? Want die zijn al heel zwaar belast. Mm-hmm. En professionals ook. Maar wat de overheid wel kan doen, is normeren. Bijvoorbeeld als het gaat om discriminatie. Veel mm-hmm. harder aanpakken. Om faciliteren. Zorg dat ongemakkelijke gesprek gevoerd kan worden. En dat je daarin leert van elkaar. Ja, en ook prioriteren. Wat is nu het belangrijkste? Is dat alleen die doelmatigheid als doel stellen? Mm-hmm. Of juist ook rechtvaardigen en kwalitatief goede zorg die past bij de persoon die tegenover je zit organiseren? Ja. Nou, daar kan je programma's op zetten. Daarnaast kunnen ze onderzoeksfinancieren. Dat doen ze ook wel, maar dat zou nog wel meer kunnen. Handvatten bieden om te zorgen dat onderzoek en die kennis ook goed geïmplementeerd wordt in de praktijk. Dus er is echt nog daar nog echt wel veel mogelijk. U bent voorlopig nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. Er is heel veel werk voor de boeg nog. Heel erg bedankt allebei voor dit gesprek. Nieuws dan via de NOS. De gemeente Bodegraven is in het ongelijk gesteld in een zaak tegen Twitter. Het platform hoeft berichten waarin de gemeente wordt gelinkt aan pedofiele misdrijven dus niet te verwijderen. Contact nu met nieuwsverslaggever Rudy Bouwma. Rudy, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even, waar gaat deze zaak ook alweer over? Ja, dat gaat over complotdenkers die een theorie hadden dat in Bodegraven in de jaren 80 satanische rituele kindermoorden zouden zijn gepleegd. Onder andere door Jaap van Dissel, maar ook door een lokale huisarts. En een van die complotdenkers die zou dat uit hervonden herinneringen weer hebben herinnerd. Mm-hmm. En dat is een eigen leven gaan leiden. Ze hebben op een gegeven moment aanhangers opgeroepen om bloemen te leggen op de begraafplaats in Bodegraven. Daarop voelde de gemeente zich gedwongen om een noodverordening in te stellen. Die hadden daar erg veel last van, ook van de smadelijke uitlatingen. Die complotdenkers die zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen, maar ook al eerder in een kort geding veroordeeld tot het verwijderen van allerlei smadelijke tweets op heel veel sociale media platforms. Dat was dus een succes van de gemeente Bodegraven, een eerder kort geding. Maar zij zijn daartoe in gebreken gebleven. Zij hebben niet alles verwijderd. En er staat gewoon ook van hun aanhangers nog heel veel vergelijkbaars op Twitter met name. En daarvan heeft de gemeente Bodegraven gezegd, Twitter, wij willen dat jullie een actieve rol spelen in het verwijderen van al die vergelijkbare tweets. Nou, daar zijn ze 2,5 week voor geleden voor naar de rechter gestapt in een kort geding. Mm-hmm. En hebben ze dat van de sociale media gigant geëist. Ja, nou, de rechter stelt dus Bodegraven niet in het gelijk. Hoe komt de rechter tot die uitspraak? Nou, de rechter vindt eigenlijk dat Twitter genoeg heeft gedaan om allerlei content over dat verhaal, over die complottheorieën, al te verwijderen. Het is een bepaalde hoofdcomplotdenker, zou je kunnen zeggen. Micha K., een hele bekende in complotland, die heeft een account dat is al geschorst door Twitter. Weliswaar dit voorjaar pas, terwijl de gemeente Bodegraven zegt dat ze sinds vorige zomer al bij Twitter aan de bel hangen. Maar goed, dat account is verwijderd en ook retweets en zo kunnen niet meer worden gevonden. Mm-hmm. De gemeente Bodegraven zei nog, geschorst is tijdelijk. We zijn bang dat weer terugkomt. Twitter heeft aannemelijk kunnen maken dat dat permanent is. Dus dat vindt de rechter afdoende. En bepaalde tweets die vergelijkbaar zijn en door de gemeente Bodegraven zijn aangedragen als voorbeelden van ook onrechtmatig. Ja, daar van de 38 aangedragen tweets heeft Twitter er ook 30 verwijderd. En de overige 8, daarvan heeft de gemeente niet aannemelijk kunnen maken dat die onrechtmatig zijn. En de gemeente die zegt nu van, de gemeente Bodegraven heeft nog meer van dat soort tweets aangedragen in die zaak. Ja, ze zeggen van, daar moeten jullie gewoon eerst mee naar Twitter stappen. En als Twitter vervolgens niet genoeg doet, dan is het misschien tijd voor een rechtszaak. Maar jullie hebben dat eigenlijk te vroeg gedaan. Jullie hebben niet genoeg samengewerkt met Twitter, die zich wel openstelt voor input vanuit de gemeente Bodegraven. Ja, en weet je al of de gemeente Bodegraven dat nu ook gaat doen? Dat is het enige wat hun nu rest. Dus ik zou de gemeente Bodegraven aanraden om inderdaad beter met Twitter in overleg te treden. Ze hebben nog niet gereageerd. Ik probeer ze uiteraard te bereiken. De advocaat van Twitter, Nederlandse advocaat, die kan sowieso niet zelfstandig reageren. Dus wat Twitter ervan vindt, weten we nog niet. Maar ongetwijfeld zullen die in hun handen wrijven. En dan horen we dat natuurlijk ook van jou, wat eruit is gekomen als de gemeente Bodegraven ook heeft gereageerd. Dankjewel. Nieuwsverslaggever Rudy Bouwman was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Martijn Lagouw uit Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 38. Dat klopt. En jij voelt je helemaal thuis, hè, hier? Ik kom wel eens vaker in een radiostudio, ja. Precies. Jij bent DJ voor Slam. Klopt, ja. Ja. In Naarden. En wat vind je er mooi aan? Ik vind het magisch, radio. Ik weet nog dat ik toen ik klein was, en dit is een heel cliché verhaal, maar op mijn slaapkamer zat naar al die andere gasten te luisteren die een intro van een plaat volkletsten. Ja, toen was ik om. Toen wilde ik dat ook. En dat is gelukt. Dus dat vind ik heel tof, nog steeds. Ja, en nu komen de nieuwsquiz spelen. Ja. Dat is ook wel aardig. Ja, dit is weer een compleet andere tak van sport, hè? Ja, precies. Ja. Vooral heel veel praten en heel veel weten. Eigenlijk draait het daar voor ik jou. Ik denk vandaag dat laatste, ja. Ja. Hoop ik altijd. Als je dat goed doet, dan kun je €300 winnen. De hoogste score tot nu toe is die van gisteren, met 45 punten neergezet door Kees Harten uit Elst. Ja. Daar moet je dus overheen, hè? Ik wens je heel veel succes. Dank je. Meer en meer mensen krijgen de komende jaren te horen dat ze kanker hebben. Dat blijkt uit het laatste trendonderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. Als ik de cijfers dan echt weer hoor en zie, dan is het toch wel heel indrukwekkend. Ja, bijna een verdubbeling is dat, hè, van het aantal mensen met kanker in de komende 10 jaar. En dat komt erop neer dat meer dan 400 mensen per dag de diagnose kanker krijgen. En als er zoveel mensen bijkomen, dan houdt dat ook in dat gelukkig genezen heel veel mensen. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal mensen met kanker die niet genezen. Dat we ook goed aandacht hebben voor palliatieve zorg. Vraag 1. Het aantal kankerpatiënten gaat de komende 10 jaar explosief toenemen. Hoeveel mensen zouden volgens voorspellingen van het Integraal Kankercentrum in 2032 kanker hebben? 156.000? 1,4 miljoen. Dat is iets meer. En dat zeggen ze naar aanleiding van nieuw onderzoek. Momenteel zijn er 800.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. Alright. Vraag 2. Overgewicht speelt een rol bij de toename van het aantal patiënten. Maar wat is volgens het onderzoek de belangrijkste oorzaak van de toename? Vergrijzing, minder bewegen. Ja, is goed. Ja. Ouderen hebben namelijk meer kans op kanker. En door de vergrijzing zijn er ook daadwerkelijk steeds meer ouderen. Vraag 3, luister hier even naar. De premier noemt het een barbaarse actie van Noord-Korea. Voor het eerst in 5 jaar tijd werd de hoogste alarmfase afgekondigd. Inwoners in het noordoosten moesten dekking zoeken. Noord-Korea heeft dit jaar vaker rakettesten uitgevoerd, waarvan beelden worden vrijgegeven op de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Noord-Korea heeft opnieuw een lange afstandsraket afgeschoten. Over het grondgebied van welk land vloog deze raket heen? Japan. Ja, de raket kwam vervolgens terecht overigens in de Stille Oceaan. Vraag 4 dan. De raket zou in principe het eilandje Guam kunnen raken. Dat valt onder Amerikaans gezag. Hoeveel kilometer heeft de raket namelijk weten af te leggen? 3000? 4500. 4500. Ja, Noord-Korea lijkt de escalatie met het Westen verder op de spits te drijven. Zowel Japan als Zuid-Korea en de VS hebben de actie sterk veroordeeld. Vraag 5. Laten we een fragment horen. We willen weten wie hier aan het woord is. Denkt u nou werkelijk dat ik direct ja heb gezegd? Nee, er is, de vraag was zeer indringend. En dat begrijp ik ook als je kijkt naar de grote opgave waar we met elkaar voor staan. Om die nieuwe toekomst voor de agrarische sector, om die te bouwen. Piet Adema, denk ik. Ja, ja, dat is goed. Dat was niet makkelijk, maar we hebben je inhoudelijk een beetje geholpen natuurlijk. Want deze stem kun je nog lastig herkennen. Hij is spiksplinter, nieuw woorden. Ja, dat voor het eerst. Hij is de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Geen makkelijke post overigens, gezien de huidige stikstofcrisis. Maar hij gaat het toch aan. Vraag 6. De afgelopen tijd is Johan Remkes druk bezig geweest met de bemiddelingsgesprekken tussen boeren en het kabinet over het stikstofbeleid. Wanneer komt Remkes met zijn eindrapport? Volgende week. Morgen. Morgen. 5 oktober. Beter wel. Woensdag 5 oktober. Beide kampen wachten overigens met spanning op dat rapport. Dat bepalend is natuurlijk voor het toekomstige stikstofbeleid. Je hebt tot nu toe 3 punten. Kun je opvijzelen bij de volgende vraag. Je kunt namelijk maximaal 4 punten verdienen. Vandaag krijg je hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je het doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Om de druk nog maar even op te voeren. Dat is goed. Oké, daar gaan we. 4. Geen zorgen, ik gooi het bijltje er niet bij neer. 3. Maar ik heb er even de energie niet voor. 2. Dus wordt er tijdelijk gehakt in mijn productie. 1. Ik stop in januari mijn productie vanwege de stijgende energiekosten. Ah, en ik verwacht hogere prijzen. De firma Hak, denk ik. Ja, dat is goed. Ja, geen zorgen. Ik gooi het beltje erbij neer. Verwijs naar Martine Bijl. Ja. Zij was ruim 25 jaar het gezicht van Hak. Ja, dat was goed, hè? Dat vond ik ook wel, ja. En dan, ik heb er even de energie niet voor. Ja. Hak anticipeert natuurlijk alvast op de hoge energieprijzen. Ja, en er wordt gehakt. In mijn productie gaat ook over Hak. Ah ja. Je moet net even op je netvlies hebben ook. Het is goed verzonnen, eerlijk is eerlijk. Ja, je hebt 4 punten. Dat betekent 12 punten goed beantwoorden. Dat kan, weet ik. In theorie. In theorie. Oké, okay, succes. All right. De Nationale Nieuwsquiz. President Bolsonaro haalde hoeveel procent van de stemmen tijdens de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen? 53,8. 43. De koningin van welk land wil de koninklijke titels van 4 kleinkinderen afnemen? Denemarken. Is goed, een vrouw wist zonder ticket in een vliegtuig van welke luchtvaartmaatschappij te stappen? Transavia. Is goed, SpaceX heeft voor 80 miljoen aan Starlink-schotels gedoneerd. Aan welk land? Oekraïne. Goed, oud-president Trump klaagt welke nieuwsorganisatie aan wegens smaad? CNN. Is goed, de Nobelprijs voor wat is gewonnen door de Zweedse wetenschapper Svante Paabo, als ik het goed uitspreek? Paabo. Geneeskunde. Ja. Welke Amerikaanse ster krijgt een boete van 1,2 miljoen dollar wegens crypto-reclame? Is goed. Het WK in Qatar zal in tegenstelling tot voorgaande jaren niet te zien zijn op grote schermen in welke stad? Parijs. Dat is goed. Steeds meer mensen kopen kleding voor welk huisdier? Honden. Goed. Welke darter werd naar eigen zeggen gek van schreeuwende fan en verloor de wedstrijd? Van Duivenbode. Goed. De verdachten van een dodelijke vechtpartij op welk eiland verschijnen vandaag voor de rechter? Mallorca. Goed. De Italiaanse rechtbank schrapt een boete van 203 miljoen voor Apple en welke andere internetbedrijf? Google. Amazon. Jammer. 10 vragen goed. 40 punten. Ja, op het nippertje. Ja, en vraag 13 was nog. Vanwege de winst van het Gouden Kalf draait deze film nu in bijna 2 keer zoveel bioscopen. Over welke film gaat het? Die had ik niet geweten, denk ik. Ja, Bussemaker? Knor. Ja, dat is Knor. Knor, ja, had ik niet geweten. Dat is nog geweest. Nee. Martijn, heel erg bedankt voor het meedoen. Martijn Lagouw was dat. Dank ook aan mijn spraakmaker Hubert Smeets. Fijn dat je er was. En dank ook Even Gedring, het Bussemaker, voor jullie aanwezigheid. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven opeens. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Mijn gast zei, als ik maar niet de volgende coronaminister word. Vraag is, komt dat scenario uit? Hij wilde de zorg ingrijpend gaan veranderen en toekomstproof maken in goed Nederlands. Ook daar is hij mee bezig. Ik ga het komende half uur praten met Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid in Sven op 1. Dat zometeen. Dus bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. Wij zijn er morgen weer. We gaan naar het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Dit was een programma van KRO-NCRV.